الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون سورة یونس کے مختلف مضامین اول کے مقاصد و دلائل اول باب کی پنزم آیت پوری و بیاد پنزم دوشتم پوری تزہیز فی الدنیا او دواجرو پاپالو شرکیو باندے ابیا 31 نا دلائل بل رقم چاغی تا ترافی ویل شی حل من شرکائکم چاغی په خپل اقرار کوي دا ټول کارونه د الله دی بل څوک نشي کوله ابیا دا غی دلائل نه پاسو د دې دلیلونه ذکر کړ چې سبا عثمان او قرآن باندې اعتراض وکړو چې دا مفترا دی ځان جوړ شوی دی دا رضی هغه پورا عقیده بیان کړه چې دنیا افتراء علی الله ده او د حق مقابله چې کوي نو په دې طریقه باندې چې دا ځان نه جوړ کړی دی پیغمبر بیا پاوی پسی حقارت دنیا ذکر کړو امثال سره چې دا اس پر لیکه یاده په دی باندې مدو کا کیږي او راشه الله دعوت تر کی دار السلام تا او جنت تا او پاوی پسی تحویف او بشارت ذکر کو دوړو فریقین او حال بیا قیامت کی داغی دیوبن نبراحت داخر کی تسلی و پیغمبر پاکلا دی طریقہ باندی تیار سمرا دلیل و تذکر شو ذکر شو نمانی و توائی چزما دغزی مواردہ چ اللہ ما ته حواله کړی دا او تاسو خپل عمل کوئ زما استاد همین کې ډیر لوی بعد او فرق دی لړم به تسلی وین کذبو کا بجری ضرور جن کی تعالی را فقل لی عملی نو ایو تام چې زما د پاره زما عمل لی چې زه باغی باندې کلک یم زه باغی مضبوط یم ان پریزم عمل څوک نه پریږي او ځکه چې الله مال باغی باندې عوض را کوي ولکم عملکم ساوز پار استاسو عمل لے چې تاسو به کلک یې تاسو به ډیر مضبوط یې تاسو له والله دا غي بدل درکې هلی ثواب عملی په تبلیغ ولینزار او طاعت زما عمل دا چې دا غي سمرا الله سره ثواب دی او اجر دی ولکم جزاؤکم فی الشرک قرطبی وی اگر معناو چې سورې کافرون کې راغلی ولکم دینکم ولی دین یا سورۃ نور کې وراشي 54 آیات کې چې فین تولوا فینما علی ما حملا په دې انکار کوي نو اسبه کوي پیغمبر ته جسو ویل شوی دی ابا کوي علی ما حملا چې تبلیغ کوا دعوت کوا خلق را بلا توحید ته علیکم ما حملتم او تاسو با ذمہواری پتا زو چې تاسو ته والا کړی شوی دی اطاعت به کوي انتم بریئون مما عملو تاسو بیزار داغ عملنا چزی کوم تاسو اللہ توفیق نے در کڑے چزا سے عملو کے لکزی چکوم وانا بریئون مما تعملون اوز بیزار ما داغ عملون استاسونا چگا خالی نہیں دی شرک و کفر و منافقتنا دا یو تسلی وا چې وای او ته داسې ښه چې زما ذمہواری زما ده هغه نه پرېږدم او تاسو په خپل دین باندې لګیاي زور کوي ومنهم من یستمعون الیک دمه تسلی او زجر په اعراض د قران بعضی دین عاشق دي چې وق دي تا ته یستمعون جمع راوړي او من مفرد دی ها دورا چه دا لفظ مفرد دی خو معنی جمع دا ویستمعون که دا معنی لحاظ شوی دی او رستو بیا دا لفظ لحاظ شوی دی زکا سیغو که فرق راغلی یستمعون ایلیکا وقت دیتا تا خو لیکن لال طلب الحق دید پارا نا چ حق طلب کی او ول ہدایت بلکہ زید پانا چدا انتظار کی چیر زمون پزړ باندې با سرو کی دا قران زمون پزړ با سرو کی کنا نو یزلون اللہ په اختیار کی ها اف انت تسمع الصم نو آیت باور کانو خلقو تا پل بیان و پل قرآن اسوام او سم دے جمع دا نو کانو تا باورو لشی تا نو کانو که اوری نخو پا اشارہ خو پوئی گی کنا اللہ وی ولو کانو لا عاقلون اشارہ خود عقل مندو کار دے مجاگی که عقل نشتا نو اشارہ پس پوئی اگر کدی که عقل نئی نا عقل بکی نشتا ولی لعدم تطهیر قلوبیم شاہ سے بوئی چدرون پاک ندی نو فهم او بصیرت خوب پاک درونو کی خوا امینو من ینظروی لیک او باز دین آسوک دی چی گوری تا تا دلتے ینظرون ندی ویلے دکه زمان لفظ ته کتلې تاسو دې ګوري ته نیغ نیغ اسنګ جمعه کې عرب کې تیر شیو کنه چې وترام ينظرون الیکا وهم لا يبصرون سبا ویني چې دی وتا ته نیغ نیغ ګوري خوشاله بشي چیرا ساری پکڑے دی جوڑے خواہ 198 دو صورت اعراب کی ویلو نزل تیداغی مانا اکڑا بازی آسوک دی چی گوری تا تا افا انتا تحضی لعومیا نتبا ہدایتو کیڑان دوتا دا جمع دا اعما دا جمع دا ولو کانو لا یبصرون اگر کاغی وینی نا بسوارت پا گنشتا دے مل تحمیلی وام لا افسرون دی وینی نا اسی تا تا نیغ نیغ گوری تا خوشحال شکنا نو کتو که دیر فرق دے خوا سوک پا نظر دو فهم و تدبر سر گوری او سوک پا نظر دو عداوت سر گوری دی که دیر فرق دے خوا نو سوال پیدا شو چې دا ولر اختیار دی دا فهم چې دې نو هغه ستنودي سو ګنا پکشته وین الله لا یظلم الناس شیئا بشک الله ظلم نکي په خلق باندې زره ولکن الناس انفسهم یظلمون لیکن دا خلق ویننا سار تر ماخام پوری پخپل زاننو باندی ظلم نکی اللہ خو ظلم نکڑے او خو لار سور کڑی دی چیزی ست ضرورت دنیا کی ناغی ور کڑی دی ولکن سترگی وگونا عقل عرص دی رولا گی دن آغا خپل قوتو نے خراب کڑل ولی دا خرابی گی بنا دید پارا خو مرضو نشتے جو سره ځان په زور هلاکی کنا نظر خراب کی وګونه خراب کی عقل خراب کی د دې ذکرو نکي ها په خپل ځانو رحم نکي دا په ځان ظلم دی ها چې الله یو سړی له خاسته صحت خو خاسته عقل خو خاسته شکل دا ورکلی څومره نعمتونه دي او دې پاګه نشو ته ماشو په بنګونو او چرسونو په بیو سبان سرشي ځانه کې دا سې جوړو ته کې پیجن نه تا اوس راشه ټول عمر دنیا په دې کې تیر کو چې قیامت تراغې نو یما خو دنیا کې وخت نه تیر کړې او یوم یحشرهم یاد کارو چلا را جمع کی دیرا قیامت کی کلم یلبسو الا ساعتا من النهار دی بدا سی حیرانو پریشانی لکه چی دی وقت نو تیر کلی پا دنیا کی مگر یو ساعت تر وزی طول مر نیو ساعت و گنٹا جوڑک لکا چی منخو دنیا کی دور وقت نو تیر کلی لم يلبسوا في الدنيا او في القبور دولت اوسته شيخ دا ولي بداسي لما يرون من الحول ذکر قیامت هيبتي وليدو نو دنیا اډور عمر وتا یو ګنټه کار شخه دا بیان شه زبد وخت شروع دي تشقيا او ورپسې سعادة او برازي ښا حداسي ندي چیزی دا بیان خلاص کنو بیا و سعادہ و حال شروع شی چیغی دنیا کی سنگا وقت تیر کن یتعارفون بینام پی جنگلی با کئی پک پلمین کئی پر از قیامت قد خسر اللذین کذبو بلقاء اللہ یقنن دیر زلیل بشی و کسان چی درو جنکل ملاقات تا اللہ او زلیل شو وما كانوا مهتدين ذلت تاوي چه هدایت نشي حاصله دي دي تخا کلی دا ټول مخ کې ذکر شو غوغم کی دي پیدا نشتا ګوري هم تاتا لا يبصرون لا يعقلون الله تنا قوتنا واستي رضی اعتراض کو چې دا هم زیاته دي ان الله وچ نه ان الله لا يظلم الناس شيئا زغو ظلم نکوم ما خول عرص ورکلیو خدا نالائق خلقو ناغپل نعمتون اتباکلو اما کانو محتدین دریم تسلی و اما نرینکا بعض اللذین عیدوهم اے پیغمبر پاک اوخیو منتاتا بعضی اگا عذابونا و سزاگانی چی منگ دی سر وعدکو ستا پا یون کی دتاو خیو لکا پا بدر او پا حد کی او پا داس نور احزاب کی نمزاز مونگا قدرت شتا او نتاو فینکا یا تا بوزو دا دنیا نا استانا پس مونگ پا دی باندی عذابو نراولو نشتا دیکن لکا دا خلفاو پا وقت کی چکم فتوحاتو شو و ملکون فتحو شام پارس روم داو شاس ابوی موضوح القرآن کی کمازو عرب بعضو فی حیاتی ہی او نتوفینکا کما ظہر بعضو بعض مماتی فی خلفائی فیلینا مرجعوم منتا تذیرات للدی ثم اللہ شہید علی ما یفعلون بیا آغا اللہ دے خاص گواہ دے او پوا دے اب آغا سو چیدی اے کئی لغد علم نبار ندی چیدی سکی تھا تو پورا سزا خو بولا قیامت کے ور کئی فیلینا مرجعوم تو پریشانی مکوا او ستا حال پشان د نورو پیغمبرانو دی د ټولو هم دقه سي حال په دنیا کې څنګه ولي کل امه الرسول یو معنا دنیا په لحاظ سره ده هر امه ته پاره پیغمبرو چې دي تر لګل شيو فیزا جاء رسولهم کله چې راغې پیغمبر د دې عذیبنا سرکشه وکړي خودیا بینام بالقسطی فیصلہ باکلیشوا پمیندی کی پینصاف وهم لا یظلمون ظلم نکلی شدی سرحا نمانا کی زاد المسیر کی لکل مت الرسول بعیسی لیم لینبہہم علی التوحید ويدعوهم الى دين الحق ده هر رسول دا کاروها چه خلق بید توحید نخبرو او حق تبیرا بالو ناغی با انکار کرو سرکشی بے کولا اللہ عذاب بولی نور کرو ذکر رسول لانو راغلے چمخ کہ اگی سرکشی کولا وچه کلا پیغمبر راغے وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ذکر موضح القرآن کی ہوئی چکانا سبب العذاب قبل الارسال تعذاب اگا سبب قبضی کے محکی موجود ہو چکم شرکن اکول وو التغیان وبعد الارسال وقعت العقوبت اچی پیغمبر راو لے گو اتمام حجتو شو نو عذاب کے واقع شو دا معنی دنیا سر تعلق ساتی ابل معنی دا آخرت ولکل امت الرسول ہر امت دفارا پیغمبر وو چلا را لے گلو پیدا جا رسولم کلچراشی پیغمبر ددی پا قیامت کے خودی بینام بالقسط فیصل بوکلیشی میں ددی کے پینسا ام لا ظلمون ظلم نشکی دیدی سرخا شبہات سمخ کے ذکر شیو ہم یقولون افترا ادا آخری شبہ دا وائی دی چکل بیدا وعدا دا قیامت ان کنتم صادقین کتاتو رشتینی اے مومنانو او سرد پیغمبر نخا اغت امدا سوید قل لا املك لنفسى ضرا ولا نفعا وایو تا زمانه تاسو کوي د قیامت زه د خپل ځان اختیار مې نشته نو وای نه مالک د خپل ځان د پاره چې zarar لري کوم د ځان نه ولا نفعا انا د نفع او فائدې چې حاصل یې کوم الا ما شاء الله او مگر هغه کار کی چې د الله خو حشي إلا بمعنى لكن منقطع دا ولیکن کارغا دی چا اللہ کئی بس دا جس کی گی دا اللہ کئی خوا زینکو ما لکل امت عجل دا هر امت پارا یو نیٹا دا یو وقت مقرر دی اذا جا عجلهم کلچراش نیٹا دی فلا استاخرون ساعتا نرستو کی گی داغین یو ساعت ولا استقدمون انا مخکی کیږي چې کله نه راغلی هغه په خپل وخت راځي تا مې یو قسم جواب چې دی قیامت بکلی کلی انت وایا جواب راغی چې ما سره اختیار نشته الله هر یو لا وخت مقرر کړی ښا اون دې تلوار کولا چې عذاب دراولی کنه. دا جواب چې عذاب براولی خو په خپل وخت باندې هغه نیټه نه مخکې کیږي نه رسو کیږي که تاسو ډیر مطالبه کوئ پس الزامی جواب کوي چې ښا زه عذاب براشي خیر دی خو هغه وخت کې بیا څه کوئ تاسو سره د هغې جواب شته قل ارایتم وایو تا خبر راکئ ان تاکم عذابو بیاتن او نهارن کراشی تاوست عذاب دا اللہ یا دشپیو یا دروازی ما زای استعجلو من اول المجرمون ناکمی او عذاب دی چه تلوار باو کی پاوی باند مجرمان خلق یو مانا دا تدی بیا کمی او عذاب بخوخی کنا چه دنگ دا خوخ دی نا عذاب دا خوخی شیخو ندی داگه نور خلق زان ساتی دا استهزا وا یو معنا دا ما زه استعجلو من هلو مجرمون دویم صده اغا علاجو اغا سببو چه تلوارو کی باغی بان مجرمان چه زن بچ کی دا عذابنا تاو سرسا سباب شتی ما زه استعجلو اغا کم دا سده دا پناه ده کم دا سید مدد او د نصرت چې دې تلوارو کې مجرمان او ځان بچ کی الله د عذاب نه ځان بچ کولې شي بلکې چې واقعیا شي پین دی بچی کی او چا مننا امننا کنا ثم اذا ما وقام امنتم به ثم مخکته لری دا مقام رستو دی لیکن دا معنا مناسبت تو جنفا اصل کی دادو چی اعزا ما وقع کلا چی عذاب در باندی واقع شو نسم آمنتم بی پس داغی تاسو ایمان روڑو فاللہ باندی دا خود ایمان واقع ندی نو پا آیت کے مطلب د دې تاخير دے چې ایمان کې ډېر تاخير وکړو ایمان کې هو تاخير نه پکار تلوار پکاري ها دې ډېر تاخير وکړو نو چې کوم لفظ په تاخير دلالت کوي نو عصم مړي هغه مخ کې راوړل چې د آیاتو فحوا معلومه شي د آیات فحوا سره تاخیر دو ایمان مزکی ویچی اصم ای دمر رستو اذا ما وقعا کلچ عذاب واقعا شو پتاسو نازل شو آمن تم بی دس ایمان روڑ پا اللہ باندی آل آنا وس وس تبیا تاکید دی خوا چو دیر تاخیرو مکو خوا وقت کنتم بی تستاجلون او حال داری چوی تاسو پدی عذاب باندی تلوار کون کی تاسو تلوار کولا داری تلوار سپیدا شوا چوز چگوائی چونگا ایمان راوڑو دنگا مانا کی روح المانی اذا ما وقع العذاب و حل بکم حقیقتا آمنتم بی چه عذاب در باندی را نازل شو واقعی شو نو اس ایمان را اوڑای اس خونو قبلی خواه داغسی اشقیه و حال لا شروع دی خواه ثم قیلا للذین ظلمو بیا باوی لشید اغی ظالمان خلق تازوق و عذاب الخلد اسا که عذاب همیشه هل تجزون الا بما کنتم تکسبون سزا نشی در کولی تاسو لام اگر داغی عمل چی تاسو کرده زیاده نشتا دا خود اللہ فیصلی دی خواه ویستنبیونکا حق نهو بیا زجر دی پینکار دا قیامت زان خبری استانا نبعا استنبعا زان خبرول زی زان خبری استانا چې دا قیامت رښتیا ده حق نو چې ته بیا بیا وې بیا بیا وې نو دا یو رښتیا ده قل هوای و تائی و ربی او قسم دی په خپل رب انه لحق چې دا رښتیا ده خامخا امان تم معجزین او داسې قیامت ته چې تاسو ځان نشئ خلاصولې امان تم معجزین حربن دا نه څوک تخته دی نشي ګورې ښا دا قسم مضمون سوره سبا کې براشي سوره تغابن کې براشي چې قسم امر کړي پیغمبر ته چې قسم وته او کفرات له د قیامت سبا کېم فقمیا و مایت وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه کافرانو اعلان وکړو چې قیامت به ناراضي قل بلا وربي وای ولي به ناراضي قسم مې په خپل رب لا تاتينكم راضي به تاسو ته وکم رب باندې قسم کوم عالم الغيب او دغه سي تغابن کې مرادي بلا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم حضرت دی الله پیغمبر ته امر کړی قسم کا پراتلو د قیامت دغه دخل کړی شکو پدې کنه ولو ان لكل نفس ظلمت ولا يوسبسکه ته خو د قیامت مطالبه کوي تیارې ولکړې بالفرض کې چریشي دار نفس د پاره اگر نفس یادوم الله وی ظلمت اے اشرکت و کفرت قرطبی ہوئی چې ظلم کړي کفر او شرک کړي نو کشي د زړه پاره په قیامت کې ما په لار دی هغه سو جنن په دې زمکه دی دا ټول د زشي لفتدت به او به قربان کی ځان نه جرمانه کی جدا واخله نو جواب دی چې لن تقبل ما تقبل مخکې تیر شو سورة عمران کیوں مائدہ کیوں نا نا نا نشی قبل لیتے دی با دمر رسواشی چڑیر رسوائے پوجہ باندی باغ پل ملامتیا پتید خلقونا واسرن ندامتا او پتی باغ پیمانتیا و ملامتیا لما راو العذاب کلچوین عذاب او پتی گی نا وقضی بینام بالقسط فیصل بوشی دی پمیند کے پینصاب هم لا یظلمون او دی سره به ظلم نکلیشی مدی آیاتنا دمخ که اغا دو معنو که دوی معنا راجح معلومی گی چه فیضا جا رسولهم خودیه بی قیامت که جراش نفیصل باوشی که نفیصل تا اثر رو دوی معنا هم خلق قیخ کارا کول زکداد ازدادو نده اثر رمانا اظهر او اخفا پټولو ته مو ای ظاهرول ته مو واسر نه دامتا دیبا پر رب ته ډیر ځان جز جز کی چیرې هو نه یو پوه شو یو او به دې کار نه کیږي الا ان لله ما فی السماوات والارض تابل بابو دلیل عقلی ذکر کا خبردار بیشک خاص دا اللہ دی اگا چی پاس ماننو کی دی او پزمکا کی دی علا خبردار ان وعد اللہ حق بیشکا وعد دا اللہ دا قیامت رشتیا دا دوالا عقیدی بخام خامنے گوری خوا یو دا توحید عقیدہ چل اللہ ما فی السماوات بل قیامت عقیدہ چل نواد اللہ حق ولیکن اکثر هم لا یعلمون لیکن اکثر خلق نکوئی گی پدی عقیدو بان هو یحیی و یمیتو عقلی دلیل اللہ ذات تے چی جوندی کول کئی مڑا کول کئی ویلی ترجعون او دی اللہ تب واپس کلی شیطاسو یا ایو الناس قد جاتکم موعظتم من ربکم د سعدا او حال شروع شو څنګه اوغت حالو غشتیاو کنه دا د سعدا او حال لی. او شروع کیه د قران نه اشاره دې ته کی چې دا سعادت بزور بازو نه است دا سعادت په قران حاصلېږي یا ایو الناس قد جاتکم موعظه من ربکم اے خلقو یقینم راغی تاستا وعز نصیحتو در افستا سنا اگا وعز و نصیحت چپائی سرا دا ظاہر علاجو شی دا ظاہری بدن علاجو شی نغیت موعظوی و شفاو لما فی الصدور او شفا دا داغی مرضونو چپو سنو کی دیم شفا هغه چې پاره سره د باطن دنه بدن علاج شي د زړه کله چې دواړه علاج او شو د بدن ظاهروم پاک شو د ګناون نه پاک شو چې کوم ظاهري تعلقات دروغ او چوالیو بنیتیو دا قسمه قسم افتراګان ده او زریم پاک شو د غلط او عقایدونو خیالاتونو شفا الله نو وسګورا واهدان او دا قران هدایت ته دا د ظاهری بدن حسن او زینت ته دا معنا ورحمتن او رحمتهم دې د زړونو سکون او راحت ته تسلور خبری ذکر کرنو خودیتا هر بنده محتاج دی اول دیتا محتاج دی چې دن ضرری سیزون لرشی یا د ظاهرنا موعظتن یا د ظلنا شفاون دو چکل بدن پاک شو دن ناو بار نوست بده لایق گردی د هدایت او د رحمت هدایت په دنیا کې او رحمت په آخرت کې هر بنده دي سلور او قبر ته محتاج دي امام راضي وي تب کې غدا تجزیه کړی راخا قل بفضل الله او برحمته فبذالک فليفرحوا هو ایوتان چرکل علاج قران دی نو خاص د الله په فضل باندې چې قران دی او د الله په رحمت باندې چې ایمان فبذالک فلیفرحوا خو خاص په دې باندې خلک خوشحالي وکړي قال ابو سعید او ابن عباس ابو سعید خضری او ابن عباس دواړه وي فضل الله القرآن ورحمته الاسلام قرطبی نقل کړی او فبذالک تقدیم راغلی دغه دا فلی فرحو معمول دی معمول خرست راځي دا دی ولې مخکې شوی به ترتیب وکړ کړی دا وې دلته یو نقطه وکنه هغه څه نه حاصل چې هغه تخصیص دی جو بذالک په دې قران باندې لا بشین آخرا روح المانی وی و بل سو گوارنا دنیا کی دا خوشحالی بل سشتا دینا نو تو بل سو خوشحالی وکی فلیفرحو خلق دی خوشحالش امام راضی وی یفید الحسر یعنی یجیبو اللہ یفرح الانسانو الا بذالک واجب دی چې انسان دې په بل خوشاله بل څه خوشحالي نه کوي ښا چې نو کریم مونتا زبر کار مې وشو او خوشحالي چې زمبا بیا ور راپو ناراضي وو وای ته به کې ډراپ نشي په دې سره خوشحالي ته خبره ته خپل انجام نه په دې مو خوشحالي ډېر خلک خوشحالي دنه خوشحالي نیمګړي شو فبذلك فليفرحوا الله يفضل خوشالي هو خير مما يجمعون ذکر دا قران ډیر بهتر دی دا دنیا نه چې خلق را جمع کړي او پورا کیږي نه نو چې دنیا پیدا شوې ده او خلق لګیا دي را جمع کوي ا پورا کیږي نه ملایدا قران واخله دا پورا کیږي دا ډیر زر پورا کیږي ها بیا که کارونه کینو کا وا خدای او قیمتي شی ده دا واخله ځان سره دا و دې په کار راځي د دنیا سبستانه پاتې شي فلی پر هو سمانا لاره چې قران باندې مسلمانان خوشحالي کوي خوشحالي سم مطلب د زړونو اطمینان په دې حاصلې چې را شکر دې دا غم خورا سره نشته کنه قران هم خو ویلې ده کنه دا د الله ډېر لوی فضل لخوا چې قران را لراضي اکرانه سوګدا چې په یاو ته پوسو کې نو مته وي ویلې شمه سره دې چې یاد کړې مې نه دې پدې خوشحالي کنه دغه سې کور کې لستلې شي نو خوشحالي کما شومان باندې وي او داخلي یو ختمونه کوي نو خوشحالي دې لپاره پیسې مې سي جمع کوي چې ختم وکاو او لالک ډیر زیات دغه نو غاو پکې لالک نو وانه چې حضرت عمر پکې و خلل کړو فبذلک فليفرح رد شرک فعلی کی قل ارایتم ما انزل الله لكم من رزق هو یا خبر را که ما ته بدبختو لهغه نعمت چې الله نازل کړي ستاسو لپاره چې هغه رزق دي څومره پیدا کړی دي طیبات بهیمت الانعام حرص او انعام وجعلتم منه حراما وحلالا نو ګرځوي تاسو دا غینا سه حرام او سه حلال خدای ټول حلال پیدا کړیو اته زبې تقسیم شروع کو دا بل بدبختی ده اشقیاو څنګه چې سورته انعام کی ویلو 136 کې وجعلوا لله ما زرع من الحرس والانعام نصيبا فقالوا هذا لله نذ شرک فعلی چه دام لابل ظلم دخان قل آلاو ازن لکم او آیا اللہ تاستا دی امر کردین اذن پڑی رومانو رازی خان امر کردی تاستا اللہ پا دی خبر امال اللہ تبترون بلکی دا پا اللہ دروغ جوڑا وی خان بحیرہ و صاحبہ و سویلہ تولی پا اللہ دروغ جوڑ کردی چو اللہ امرنا بیا کم دی امر کردی دروغ جنو دا داغی جواب شخا چو اللہ امرنا بیا سورہ عراف کی تیر شیو بی حیائے کیو تو آفو نکی پو بر بندیو دا ملکو شرک فیلی کئی ابی آوی دا اللہ انتا امر کردے دلتا ہوئی چی آلہ و اذن لکم امال اللہ تفترون نا زان جوڑو لکوئیں وما ظن الذين يفترون على الله الكذب او سګمان دې دا وي کسانو چې جوړي لګیا دي لاخه جوړي په الله باندې دروغ نو دې سګمان دې چلاوم سرس چل کوي کما سزا بر الله را کوي کله يوم القيامه رضوان سره لګي ورځ د قیامت ان الله لذو فضل على الناس قیامت ته ذکر واستکړه چې الله ډیر لوی فضل والدې په خلکو باندې دنیا کې ولا عذاب نه ورکړي ولیکن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر خلق الله تابعداري نه کوي شکر یې نه ادا کوي اوس حال ذکر کی صراحتن ښا چیغا سعادا خلق او نیکبخ خلق سوک دی دنیا کی چیدی دا اغی مخ کی پا مخالفت و مقابلہ کی دا هر صفت کی نو ابتدائی کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا نو بیاور پسی صحابہ اکرام نو بیاور پسی عام دا امت مومنان صالحان نیکان دا دی اصل کی خواہ نیکان خلق او چمنګاوی چې څنګه قران یې سبب وګرځاو ها چې سعادت به د دین نه حاصلې. نو پیغمبر په اعمال صالحو کې بهتر عمل یې قران ذکر کړو څنګه دا هغه په عملونو کې اعلی دی. وما تکونو فی شأن نیتو پیو شان او پیو حال احوالو کی استاہری و حالت شان دے استاہری و عمل دیر عزویم دے خودی تخنرسی کا نخوا سو وما تتلو منو من قرآن او نلولیتو ددی قرآن ناصل وستل نوزی عام کوي چې دا پیغمبر حال پوری خبره وکړه چې تا حالت زمانه پټ نه ده ساهر یو عمل لیکن دی عمل سره نه برابر هم بل عمل چې ته د قران تلاوت کې او بیان کې نو صحابو ولا تعملون من عمل عمل نکوي تاسو عمل انا كنا علیکم شهودا مگر مونږ پتا سو باندې حاضر ناظر یو استفیدو نفی کله چې تاسو شروع کوئ په دې کې نو ما یعذو بیا د هغه نام عام کې اسمانونو ازمکه ښه چله عالم دې پارس باندې کلیاتو جزیاتو پارسو ځکه چې جزینه خبره شروع کړه چې ما تکونو ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمانونو ازمکه او ارسی په کې راوسته نشان در رسول الله صلی الله علیه وسلم دریر چته روح المعنوی التلاوت اعظم شؤونه صلی الله علیه وسلم دا د نبی علیہ السلام په اعمالو کې دریر چته عمل لې ولذاز خصت بالذکر دیو جن په ذکر سره دا خاص شو انې ته په یو شان او په یو حال د خپل عمل او د دین کې او نلو لیتو منه خبر ادا ځه چاته زمير راځي یا شانتا نلو لیتو د دې خپل حالت نه او د دې خپل وخت نه من قران لستل قران اته هم دا چې د قران ته زمير راځي اگر که مخ کې نشته رستو خپل تفسیر کوي کنه دې څه مار قبل ذکر نه چې روسو تفسیر راشي ښا لکه فقذواهن سبع سماوات فقذواهن سبع سماوات البته او بیا سو هم دوم نه دی فضله دی خپل به دې ذکر زوره خبره نشته نلو لیتو دا دی قرآن ناصل وستل نو قرآن نامراد مانا مزدری بیا واقع انا عمل کویتا و سامل مگر منگا پتا سبان دی حاضر ناظر یو کلج شورو کوئی پا دی کیم واللہ تا چیو عمل محبوبی کنا نداغی ابتتا و انتہا و فاتحا و عرص ذکر کی خواب استفیزون فی شروع پاکی ذکر کلخان دا عمل دیر فخصن دا غی شروع دا غی اختتام غار سے وما یعذبو ار ربکا نپٹیگی در افستانا من مسقال ذرت پاندازاد یوی ذری فی الارض نپزمک کی ولا فی السماعی نپاسمان کی ولا اصغر من ذالکان ولوک ذدی ذرین ولا اکبران لوی ذدی الا فی کتاب مبین دا عرص اللہ پا علم کی پرات دیخا نو عموم تی مطلب دی کفی الارض و فی السمای ویلی دی نو موی مطلب یہ دا دی چی فی الوجود والامکان بس چی دوشی امکان قدری گنا نو دا اللہ پا علم کی خام و خائد الا انا اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذو قسم ربطنا مخ کسرا یو دا دی چې د پیغمبر ذکر وشو د صحابه ذکر وشو نو وی چې اولیاء الله ذاتي ښا تاسو ګورئ چې تا اولیاء وایي الا ان اولیاء الله لا خوف علی موږ وی چې د اشقیاء پسې د السعداء حال ذکر کینو ډیر تفصیل سره ذکر کوي کنه ها نو تعریف یې هم کوي اول نو بیا فضیلت او شانم بیانې نو علت هم ذکر کوي ټول ارس بیانې دي اځم دا چې مخکې وي چې نه پټيږي الله باندې اس یو شی غیب دان صرف الله دی نو خلقو لی اولیاء موی پا غیبو پوئیگی اللہوی نا حلا انا اولیاء اللہ لا خوبون داغی خدا مقام دا داغی صرف دا مقام دا داغی ولایت تا دے داغی کرامت تا دے چی باغی باندیا خوف او حضن نشتا دا کرامت خوچانے ذکر کرے دا تاسو آئے چی دنیا کی تصرفات کی چی دم رجواندی نشی کولے چه دولو سکالو غر که بیڑه رو باسی لکه آغی چه کئی دا کم کرامت تی خواه دا چه دا قرآن نبار شنا پلا نور کتابونو کی علا خبردار بیشک دا اللہ دوستان چی دیم نشت یرا پا دی بانده پراتون کی وقت که ولام یحزنون انا پا دی غمجن شی پارسا چه دنیا کی دی پاتی شون یو خود ولی معنا کی امام راضی د دنیا په لحاظ سره ولی الله مَن یکون آتیان بالاعتقاد الصحیح المبنی علی الدلیل ويكون آتیان بالاعمال الصالحه على وفق ما وردت به الشریعت ده تعریف کړه دنیا په لحاظ سره او بل تعریف حدیث کې راغلی او د حضرت انس رضی الله عنه چې د نبی صلی الله علیه وسلم تاسو ته او چې اولیاء سوک دي هغه وی چې اذا ربو ذکر الله اذا ربو ذکر الله چې دې دنیا کې ولې دې شي نو باندې نو تخذيات شي اسې کوړي چا وتویلی نه چې وای چې الله او چې کله دا سنې کوم واحد انسان وي نه کنه لار کې څوک دا سنې ناشته عجز غریب کنه ایا مخه له راضي او نیک انسان وي نه داسې نو اسې وي چې ماشاء الله تخلي نه او خېږي نو اګه دا کوم نور دي نوې یا الله خیر لازم کړه چې ازه مخه عبادت نو خبره غلطه وکړه اوس مون خدا نشو ویلا خدا خپل عقل مناسب خبره وکړه کنه خود مون غرض پدې کې چې او ذکر الله وشو کنه ها هغه په هر نیت سره دوس په غلط نیت باندې دا مطلب دی چې ها تازمکا زکا بازا چی داس خلق پا کشتی و گورا نمخ نیران آخی جی او دا گیر و سر سمرخ کل اخکاری نداس مو آیا کنا خوزا دمونگ دا پارا باکی دلیل جوړ شو تا دی خدای پوه کی دمونگ دا پارا دلیل جوړ شو چی تا یو نیک انسان ولیدو دا اللہ ولیدی ولیدو ندخلی نید اللہ نمراو خوتا چی پیغمبر ویلو اذا رو او ذکر الله دایدا څه ډیر ښه دا دواړه تعریفونه د دنیا په حق کې دي ښه د آخرت په حق کې دا دی چې دا قران وایي لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا د آخرت ولی دی او بلغه چې حضرت عمر رضی الله عنه ویلو چې هم المتحابون فيما بينهم دا اولیاء خلق دی چې یو بل سره محبتی دا اللہ پنم باندی بغیر د ورکړو راکړو نه چې یو بل څه ورکی را ورکیوم نه مال دولت وغیرہ اس نشتا وز اللہ پنم یہ او ایدیب قیامت کے دمشق و عمبرو پا ممبرونو باندھ ناس دی ممبر دانا دیکھو رہے دی باندھ و سڑے خطین شیر اپریو دیتی ادو امتن و سرم نر آدھ اپل سدی پنم یہ ممبر دی دمشق و عمبرو پا ممبرونو بناس دی خواہ دا دوان دا آخرت سره تعلق ساتی خواه لا خوفن علیم ابن جریر وی لین اللہ تعالی رضیانهم رضیانهم اللہ دین رضا شوی دیکن نفع آمنهم من العقاب یہ را خباقا چاہی چید عذاب انو عذاب نا خودی بچ کرو اللہ رضا شوی دیکن ولهم يحزنون على ما فات من الدنيا هغه پس هم ندي غم جن ښا چې هغه دنیا ته نه پاتې شو نه او یخذ یک یو کال مخکره غلی نو خبره هغه دنیا څه کوي بیا ښا نو ده تعریف ذکر شو ده شان ذکر شو فضیلت ښا او تعریف داد الذین آمنوا وکانوا یتقون اولیاء کسان دی چی ایمان راوڑی او وکانوا یتقون زان ساتی دا شرکنا بس دقا ولی دی خواه زاد المسیر کی وی یتقون الشرک والمعاسوی چی موحد شکنا اگر بیا زان ساتی خام خواه خواه داد ولی تعریف دی چی قرآن کرده خواه وسی مراتب امناسب امدارج امنازل دا ذکر لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره خاص د دې لپاره خوشحالي ده او ژوند دنیا کې او په آخرت کې هم دیو په یو ځای کې غمجن نه وي بشرا څه شی ده قرطبی فسر النبی صلی الله علیه وسلم شیخ الاسلام وی ارتبی رست را دیتا فسر النبی صلی اللہ البشرا بنوعین تفسیر یہ دیکھلے پا دو معنو سرا احدهما سناء المسنین یو دادے چی دنیا کی خلق صفتو نکی مسنین صفت کون کی وثانی الرؤیا الصالحة ادوین دادے چی رشتینی خوبو نوینی نو ناغی سرا حضرت سکون حاصلی گی او قرطبیلیو چه بشارات القرآن بشارات دی دا قرآن بشارات لکه جدا مونگا وایو چه دا بشارت تی دا بشارت تی دا مومنان دا پار دیکنا لهم البشرا فی الحیات الدنیا و بلا لا تبدیل لکلمات اللہ لا تبدیل لکلمات اللہ نشتے بدلی دل دل وعدو لران ذالک هو الفوز العظیم او داغا کامیابی دیر دیر لوئی کلمات نمرات دل تکی وعدی دیوم چلا کلی جنتیانو سرا مومنانو سرا اگا وعدی تی مرات دی او دغه سیمرات تینا دا مخکې ذکر شو دا کلمات الله دی ها چلا خوفن علیم ولهم یحزنون لهم البشرا چې خپل بندیانو سره کوم وعده کړی الله وی دا بدلی کینا روح المعنوی الی تغییر لاقواله التي من جملتها مواعیده دا اللہ اقوال او کلام لبدلی دل نشتا چی باغی که دا مواعید دی چی جنتیان لے بیان کری دا جنت اگا وعدی و سرکری دا نبدلی دا لوی کامیابی دی تسلی ذکر کی نبی علیہ السلام لا ولی فضیلت بیان شو شان بیان شو ولی هغه خو دې ظالمان نه پریخوت کنه لګیا به ورپسې دا شاعر دې دا ساحر دې دا مجنون دې او دا اشاره ده دیتا چې اولیاء چې دې په دنیا کې کنه هغه دې خبرو نه نخلاصي نو دې دې نوې چې مونږ پسې خبرې کیږي وای کیږي وکنه دین اوسو نه دي خلاص شوی ښا په دې باندې ضرورت تکلیف ورنه ولا يحزنك قولهم هم جن کی تعالی را دا ډېر اعتراضونه دي او ډېر شبهات او اعتراضات دي ولي ان العزه لله جميعا ستانه سو کی عزت نشي واسطه نو بیا خپکیږي پس انسان خو دې په دې خپکیږي چې عزت ته نسو کوه عزتیو کی اوستانه سو کی عزت نشي واسطه ځکه عزت ټول الله لره دې چا چاله عزت ورکي سو کی تنا واسطه نشي هو سميع العليم هغه الله اوریدون کې دی او په دې پار سره باندې دا ټول لپاره بشارت ده ها چله حق پرستو ته وي چې خلق وړې باندې راځي وي ګوره ها په دې غم جن نشي ولی تاسو کې دې کې عزت ته غوړې به عزت نه ده دا د انبیاء سنت او عادت ښه او د اولیاء دي زګه شیخ عبد القادر جیلانی ویلو او یا مجدد الفسانی دیګون چ خلق و بداد ملک و الزامات و اعتراضات و دار تا خون نشی وی من شاہ بلندبار پرزمی وی توحید من شاہ بلندبار پرزمی وی توحید زوی دیر غٹ و نیم و ڈک ایم دمی اون وزره گزری سنگ زدن عار نداریم دا سوونه سوک پریدی کچر تا گٹی مٹی تا جتی نو آغاونی لے لڑشا ہر کسم گٹا ہوں کانی پاکی پرات دی خوا چی خلق دا وشتی دا چی دی ولی دا میوا کولا پس دی دان ٹنکی کرنا سا نا آغاوی وزرہ گزری سنگ زدن عار نداریم چی پلاری سوک دیو پا گٹو می ولی نو زدی تا عار نوی مولی با اروانا خسوک نولی پا گٹو بانده خواه چی میوی پا که ناغا ولی پا گٹو بانده نوار چا بای سوک نی لگیا و چی معنی و کمال پا کین پا غی پس لگیا ای خواه تا تاریخ پا دی گواده خواه تا سوک گورن دبل چانم سوک ناخلی و جون که په غلطو الفاظو اچه مرشی نو بیا ورپسی ارمان کئی خواه یه روی دیر خسره و مونگا پوه نشو مونگا و نپی جندنو خواه حدیب پا قبر باندی لیکلو کی ایلکا پریده سلیو دیتا ساجت تی چه جوانده هم نو تاسو ویشتی هم پکانو الکه هغه دا ویلو چې جو دیم تاسو وښته هم پکانو اوس می سلا کوله وې د قبر کانی دا خلق عادت وي الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض خبردار بشکان خاص د الله دی اوس چې باز مانو کی ملائک و من فی الارض هغه چې په زمکه کې دي دلیل عقلی بیا تکبل باب شروع کی اما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء او ندی روان اغا کسان چی آوازو نکی بغیر دالانا اغا خپلو آلیہو تا بعد پکراغنو بیا معات کو این یتبعون اللہ زوننا ندی روان مگر پکمان پسیم چیر اخذیو بخلینو اخذیو علا برخی ورکلینو او گروتو حکومان پس روان بینهم لا یخرسون ان دی مگر اٹکل وینکیم نشرکاء دی یدعون لپاره مقبول به دی ها چا تاوازونه کوي شرکاء وتا نلاو یاسی په ګمان پس روا غیس دین څخه خبر دی او دوی معنا کې چې دا دی تبعو مقبول به شي ها بیا به جمله خلاص شي ندی روان هغه کسان چې رامدد کوي بغیر د الله نه چې غي بغیر د الله نه خپل الها او تام نو ندی روان شرکا په خپل الها او پسې نو څه پسې روان دي ان یتبعون الا الظن دا جمله مستانفه شو په جواب د سوال کې ښا چې په څه پسې روان ندی روان مگر په ګمان پسې او ندی مگر اټکل ویونکی دی خونم دا شرکا و اخلی چه مونگ داغی پابندیو مونگ داغی تابداریو اللہوی تا دا زون تابداری مڑا تا داغی تابدار انتا با داغی بشانکار کاؤ کنا ناغی شرکو نکلیو نو بس دیا شرکا دا یتبعو دا پارا مبول بیهی دے نو یتبعو نبیا مستقل جمله دا مستانفا جواب دا سوال لی او کدی یدعون دا پارشی نبین یتبعونا دا ما یتبعو تاکید دی سرقا هو الَّذی اللہ عزادت جعل لکم اللیل لتسکنو فی گردول استاو دا پارش پاچی ارامو کی پدی کی والنعارا مبصرن اور ودرو خانا چکارو کی پدی کی ریو یو لفظ یہ ساکت کرد جی اولی جملے نا درستن هو الذی جعل لکم اللیل مظلما تیار ده کنا لتسکنو علت و سر ذکر کرد او رستو کی صفت ذکر کرد و علت نے ذکر کرد والنهار مبصرا دا صفت تی علت نشت دی لتن شروع فیه چی فارش ہے نو دیونه په بل باندې اکتفا کړی دا دیونه په بل باندې اکتفا کړی دلته مبصرن ذکر کنوال ته مظلمان پری خود اکتفا وکړه الته لتسکنو ذکر کنو دلته کې لتن شروع پری خود شیخ د پینډه خپل جواهر کې په اصول کې دا راوستي ښا چې د تصنعت احتباق وي احتباق او دا غیر رازی قرآن کی خواه این نبی ذالک الآیات اللی قومی اسمعون بیشکا پا دی دلیل کی چلا بیان کا دیر عبرتنا او ہدایتنا دی دا قوم دا پارا چه قرآن اوریم حال دا سعداو بیان شخواه نبی آخر کی رد شرک اعتقادی نبی شفاعت قہری زکاول عیسیٰ خلاصی اخیر آیاتون دی نو زجر بیا پا شرک باندی پا اتخاذ الولد باندی پا شفاعت قهری قالو اتخاذ اللہ ولدن دیخو اخپل خبر کئی نپری دی خوا وائی دی چلانی ولی زند پارسوک نازا ولی پتین لگی ارده که اخپل اخپل نازا ولی سبحانه تو بابا سی اللہ وی داسکوی داستازو بخلی رازی سبحانه سبحو سبحانه مبالغه در دیرخه یو نسبت تا تسبیح و پاکه کول دی ذات تا اللہ تا او یو نسبت تا پاکه کول دی سبحان دا اللہ تا ندیره مبالغه در یز ظالمان دا اللہ غا تسبیح پاکه دا نبیا ذاتی اخو درسن پاک دیخه نسبت تا پاکه او که دا اللہ پاکوالی تا هو الغنی اغبی نیاز دی اتاسو این نازا ولیشتی دا سی بدبخت دی خواه مانا اکلا چی دا ولد مانا دی سکی پا نازا ولی سر وی هو الغنی اغبی نیاز دی اللہ الصمد اللہ بی نیاز دی دهو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص داغذی اغا سوچی باسمان نو کی دی اغا سوچی بزمکا کی دی دبل چابه کې سنشتان دا اولیاء او پکې زنیشتان ادي دی ولار سور کړی او لوی ځوانوی پازرایل السلام پس روان شو چوي تاسو ما د مورید خیال نه ساتو زما د مورید خیال نه ساتو او هغه دی مرکو دا غنډه روح واغستو ابو دې مورې پاتې شو هغه جاری دا خوچ ما ته आवाज وکړو چې لوی ځوانا مورید دې مړ شو نا ویسونو ان لله یمنو او پس مانونو کې روان شو حضرت علیہ السلام ګورې چې په کوم اسمان کې لاندې کنو نو ډېر حسین اتین هغه بوجه دا با هغه وګړه یې لره هغه له نو چې بوجه وسره وا او گرئی کولا روحنے پکے چولو چوبو. بس چیوکار دروغی ناوی کیاو دروغ نی بیا کنا کا ناوی تراو آغستاو وی سانڈلا ناوی کی وردی روحنو سوک تازہ تازہو کنا سوک زالو زالو نو دیر بابا کی دا قبرن نرا نیخشوی ازول سکالو آغا پکیز دریام نرا ہوا تو اسو کوئی پتختا کی ناستو اگر وصلہ لامباوی ہے لازا خلق آقیدی ہے اون دی ارسلہ انو اگر خو پاسمانونو کیوں حضر علیہ السلام بیا لارا اللہ تیوی یا اللہ داکورا بان پیرانے تیلے واقستاو پیدا سوکو پیدا لوی زوان وطنوی پیرانی پیرو حدی اولی سمی زوان دیر نمونه دی محبوب سبحانی ایلاوی چیزا غاگ مکاو پاگز ماهم واسنشتا دی ابو جهل گنانگاری ای کاغوین تاسو باندوی تکلیو چیزا لیمانو دا سه سرکل شرک سوک کئی لکه تاسو چی کوئی دا خوی چانو کڑی خواه نو ارسی دا اولیاء و من نلی دی نو زمکو که دا غی برخ کلی دا چی دا غزه گوری لکه کارونو که دا پارم دا دی بابا دی ادا دا غم ارغی دی اجی چاہ کار کلی نو اکورتا ندی رسی دلی گوری خواه ادا غزه چه مرکن که با جوڑ که دا غزی زیارت تے ناغی که ماران دی خوگر سوا توا ایما تا بابا دی زکا آغا سو چیچی نکنا آغا تویلی چه گوری که چکو ملگا تو خیر بانی دی نمارانم پکی داغی دی تو کلیوی برندو که میان سوک نشینی وی بنیر که غٹ غٹ میان دی خسو کلا گوتی ولی داوی دوالی دی کنا آغا زان ساتری دی ادا د ملکو ما شومان هم په کړیو وی دا د بابا مچای دا غره ها دې دې تاسو مو ارسه د بابا باندې دې ښا تمره دې شرک په دې دنیا کې پروت ښا ان عندکم من سلطان بهذا نشته تاسو سره هیڅ دلیل په دې خپل عقیده باندې چې قالو اتخذ الله اتقولون علی الله ما لا تعلمون جوڑاوے پا اللہ باندھے آسو چنہ پوئی گئے قل ہوا ہے ہوتا ان اللذین یفترون علی اللہ الكذبا لا یفلحون ہوا ہوتا بے شک آگا کسان چو جوڑی پا اللہ باندھے دا درو گو رکم دے چی ذکر شکن افترانا بلسنی دقا اتخاذ الولد دقا شفاعا او دا خود سورت دعوہ بار بار راوڑے پکے یفترونا افترا دا بیا بیا خوا نو اللہوی کامیابی گینا ادھا یوزے وطن دیویل سورہ نحل کے براشی 116 کے فاویسر اقل نشتا نور دق آیات لے خوا ان اللذین یفترونا علاللہ الكذبا لا یفلحون متاعن فی الدنیا لگا سکدا پجوند دنیا کی چا به وی چا وی هډیر کامیاب دي وای تراشه چې دا غي زینه وینیو دا غي دیری وینیو دا غي سامانونه او اسونه او غاګانې واړې ویني او ډیر کامیاب خلق دي الله وی متاعن قلیل ورګه سبب خبر شي کنه ها چې کامیاب نه به خبر شي دا سجون دي توبه چې بنده بنن دا سي ګرځي چې په خیال کې به نه راځي چې زه به مرما یعنی په کلونو باندې سبب لرز نه په کلونو باندې دا یقین نه چې زه به مرما کني ها ادا سي په زور کې او دا چې په زما کني دنو په دمه دمازي چې څنګه دا زما کې چرته وشليږي توبه مونږ اولې د سترګو باندې او د خاور لاندې پراته دي ها تاسو وګنمه نه کنه الله تبیا بیا روی متاعن قلیل لګه سکه دا متاعن فی الدنیا دا کامیابی نه دی دا لګه سکه دا په دنیا کې ثم الینا مرجعهم بیا د دې مونږ ته خاص راتللې نو مونږ به سره سچل کو الله ما هول کله تیار کړی دی ثم نذیقهم العذاب الشدید بیا به وسکو په دې عذاب سخت بما کانوا یکفرون دا په سبب دا استمراری کفر باندې کان یکفرو دې سمازي استمراری وای غره تا او نه توبه نشته د کفر نه کنه ها دا ولې سوازه سورتی یونس چډیر مشکل سورتونه په قران کې د خلاصې په لحاظ سره دا دوه دي یو سورتی یونس او بل سورته نحل ذهن کې ناراضه فا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ ذَمَ عِيسَى پاره کې د انبیاو ذکر نوح علیه السلام موسی علیه السلام یونس علیه السلام په دې غرض باندې چې انکار د توحید نه سبب د عذاب دی وګوره قومونو تک نه قام وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اول له په دې باندې بیان کا په دې باندې خبر د نوح علیه السلام اذ قال لقومه يا قومي كلا جبيوي خپل قوم ته زما قومين كان كبر عليكم مقامي کچر ډیر ګراني پتا سو باندې ودرېدل زما پتا سو کې آسه ودرېدل نا وتذکيري بآيات الله او بيان ول زما د الله آیاتنا تلذ توحيد دليلنا لا ګور سمره ګران اغه وتوي چې زه خبرې مې زه خپويګم چې تاسو باندې زما دا ودرې د لاسې لکه چې عثمان در باندې را پری وځي ښا نو بس دا څه نشي کېږي چې ګنې زه باندې ودرېګم ولې باندې ودرېګم تا خاطر جمعو ساتي چې زه باندې ودرېګم سوال نه پیدا کیږي او تاسو هم دا څه نشي ویلې چې زه ودرېګم موږ ته خوشاله یو دوړ کارن کې او پس سرین وی چې نوح علیه السلام با اولاد تقریر کاو اولاد وی تقریر کاو تا دا انبیاء و مقام دکانا خواه فعلاللہ توکلتو بس ستاسو تورا تیرا اولاسو مزاد دی بس ایسا کوئی انو کوئی خاص پا اللہ می زان سپار لی فاجمیعو امرکم ریوک احپل خبران جوان رائی قد اخذنا امرنا سورة توبه کی تیر شو پل رائی یوک اختلاف مو پیدا کوئے و شرکاکم اور آجمک اخپل مددگاران نو نور قوت ودعو رو باسی ودعو شرکاکم اواغذ سورة بقره انتکنا خو تقدیر خلاف الاصل لے رزجاج وی چې وو په معنا د معاصره دي خپل ماحوبینو سره دا خپل مددګاران نه غوري یوازې نه ثم لایکن امرکم علیکم غمتن بیا دې نشي په تاسو باندې دا جرګو مشوره ستاسو پټا چې مشوره کوي نو دن نمزه بار کینه زبا وډالې ما چې تاسو یې نو زبا اورم نمبر تومجت نشتا ندی شی دا مشوره ستاسو په تاسو باندې پټا ثم مقذو الیا بیا ما تواوروي چې موږ ستاسو په حق کې دا فیصله وکړه ولا تنذرون نو بیا ما ته انتظار مکوې چې کار خلاصيږي تا د انبیاء او جرأت یونو علی السلام ټول قوم خلاف دفاع خو زره بر رو پینشتنو مانا داوی لا یکن لم یکن الا یکن قصدکم الی هلاکی امرکم مانا الی هلاکی مستورن علیکم ولیکن مکشوفن مشهورن تجاهروننی بهیم خوخ کارا خو ما تخ علی الاعلان وایا کشاف والاوی او بیا انتظار مکوی چوری گمون و سبا بلا رضنا بس کار شورو کوی خوا بلا تنظرون پا انتولیتوم کتاسو انکار کوی دا مسلینا چما ده ته بیان کړم فما سالتکم من اجر ما سوال نه کړی تاسو نه څه دی وځو چې زه کینه منه چې ما در باندې پوجا چولې ان اجر الا علی الله ان ذا اجر زمام ګر په الله باندې اومرتو ما تامر کړی شی دی ان کونا من المسلمین چې زه خدا خبر نه شم پرې خو دې زه خو يم منون کې د دې عاقذی قبل اون کے ذی مسلیم ما نشی اڑو لے دے خپلی خبرینا چی سو پوری جو اندے مخا فکذبو در اغجن یہ کہ نوح علیہ السلام دیر زمانہ فنجینا و خلاص کمونگ دل را و سوک چوز دو سرا فی الفلکی بکشتے کی فجعلنا ام خلائفا قومی گردول دغا کشته والا خلق آباد پزمکا کی داغدری زامن او داغی خزی دامی پریخو فاغرقنا اللذین کذبو بی آیاتنا غرق لمنگا کسان سبب سو دا غرق ولی غرق شو کذبو بی آیاتنا داغ سبب دنو در او جنکلی دمون آیاتنا دا توحید فانظر كيف كان عاقبة المنذرين نو ګور سرنګ شان جام عاقبت دا غیرول شو خلقو دغه اختلاف او چې دا طوفان د نوح علی السلام په ټوله دنیا راغلو که صرف پاغي باندې نو راجح قول دا دی چې صرف پاغي راغلو سوال پیدا کړی دی چې هل عم جميع الارض او کان لبعضهم او نوې وهم اهل دعوته ذا خلق چې کاغذ چاله دعوت ورکو یا دي تا المكذبين به كما هو ظاهر كثير من الايات دا خاص باغ خلق راغلی خان آیتونم دلیل لی ولا حدیث و دی باندی ابن علا عطوی داوی خان دا خاصی روح المانیوی الراجحو عند المحققین هو الثانی دا دویم خبر چی پتولو ندی راغلی و کسیم من اهل الارضی اهل السوین وغیرهم ينکرون عموم الغرق او دزمو کی تاریخم پا دیگا واضح لکا طول ملکونا چین شو داو دیر پخوانے دیکھنا دا گورا آغا وقت کیو اغین کار کئی چه غطوفان دلتا نہیں راگلے آسر اب دنو علیہ السلام پا قوم راگلے او کم خلق چتنا طول از مکه آخری داغی مطلب داده چه ده نوح علیه السلام قوم نو قوم داغا خداغاون نور خنو کنه دنیا که نور سوکونه داسی داغا داغا قوم آغرک شو خودیوی چه دا پر طول دنیا راغلی خواه ثم بعثنا من بعد رسلا یا ولیگل من پس دنا نور پیغمبران دیر پیغمبران الی قومهم پلوخ پلو قومنو تا سمرچو پلوخ پلو قومنو تا رضا سی پکیون دراغ لے چی در طول دنیا پیغمبری دا خصویت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روح المعنی وی فی اشارتن الی عدم رسالت رسول اللہ الى عموم رسالة رسول الله لم يثبت لأحد من أولئك الرسل دا صرف دا رسول الله خصوصیت تے امخ کے امتنو کے دا سندی راغلی چطول دنیا تاو پیغمبر ولی الى قومهم یویلی فجاؤن بالبینات راغلی وزیتا واضحا دلیلنو آیاتنو فما کانو لیؤمنو نو دا قومنا چی ایمان راوڑه بما کذبو بیهی من قبلو باقا مسئلہ باندی چه در رو جن کلی وزی لرام مخ کی قومنو یا من قبلو عبارت دینش مخ کی قومنو او یا من قبلو چه در رو جن کلی وزی لرام پا اول کی قومنو پا آخر کی ام بیا در رو جن کلی ایمان رانو کذالک نتبع علی قلوب المعتدین اللہ ایدہ زمونگ سنتی مہر لگو پزرنو دا خلقو چی تجاوز کی دا حدنا ثم بعثنا من بعدیم موسیٰ و حارون بیا ٹولو نرستو راولے گلمونگا پس دین موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام فرعون تاو داو لکرو او ڈلو سردارانو تابع آیاتنا پخپلو معجزو سران فستکبرو نلویو کلا فکانو قوم مجرمین او دا یو قوم مجرمان ظالمان اولوی بے سورت مومنون کے زیف و زیراز فلما جاؤم الحق من عندنا کلاچ رو رسید دیتا حق و زمونگ دا طرفنا دا موسیٰ علیہ السلام پلاس باندی قالو نوی بے انا زال سحر مبین بے شک دا حق دا خو سحر دیخ کارا دا واقع معجزاتو تا قال موسیٰ کوئی موسیٰ علیہ السلام پا جواب کی اتقولونا للحق لما جاکم سحرا وائی تاسو یو حق خبری تا کل چراغ لتاستا چی دا سحر دے اما کل بیهی نشتا سحرا دیتا سحر وائی بیاوی اسحرن هازا دا سحر کی دیشی دا زجر دا پاروی خوا سحر دا سی چاگم یا وخی بیا نی بیا پناشیس نی اسے خلقو لیسترگی تو رکلی و نظر بندی کلی نو دا معجزی سحر دے دا سی ولا یبلعو ساحرون او دا واور ایچ ساحران نکامیابی گیم او ما سر اللہ وعدہ کلی دا چی ما با کامیابی نو کزا ساحر ما تاسو باوی نی بیا وزا کامیاب نشم کنا خوا قالو ویدی قوم اجیتنا لتلفتنا اما وجدنا علی آباءنا اے موسیٰ علیہ السلام تراغلی مونگتا چوالی مونگا داغی دیننا داغی آلیہونا چی مندی دی مونگ پاگی مشران خپل وتكون لك ملك بريا في الارض او شستاسو د دوالو رونو د پاره بادشاہي پزمکا کې بادشاہي را ناخلي وي ښا د هر زمانه باطل پرست आवाज ده ښا وي پزان را باندې مشرکي نور څه مطلب یې نه دي وما نحن لكما بمؤمنين ان موږ استاسو د دوالو په خبره زر یقین کوون کی فقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم وي فرعون چراو لیماتا هر یو ساحر یا زګرو ډیر ماهر فلما جاء السحرة كل چراو للساحران قال لهم موسى نغي مخکی وی موسی علیہ السلام ته چې مان تلقیا ایمان نکونا خدا دا اختصار وکړو او دا موسی علیہ السلام ته بیا پس دا غې نووي القو ما انتم ملقون وګور ځویا سوچ ور ځون کیه فلما القوا کله چې یو ور ځولې خپل رسېم ساګانې میدان ډک شو قال موسی نو موسی علیہ السلام ما جئتم به السحر هغه سوچ تاسو راتل کړی دی په سره دومره خواره هم کړی دی هو السحر مبتدا نشته دا هو سحر دی ما جئتم به هو السحر دا هو جادو دی دا هو ما اومند اوم اولید کنه ها چې دیګه سشته نه ان الله سيبتلو بشک الله بدیل را ختم کی ان الله لا يصلح عمل المفسدين بشک چې الله چرې ناکامیابې کار د فساد کوونکو کوي او تډیر غټ کار وای کنه ناکامیابی ابن کثیر ذکر کړی دی ان لیسن تلیسنا قال چې او ویلی بلغنی ان هؤلاء الايات هاوی ما ته دا خبر را سیدلې د مشرانو چې دا آیاتونه ندي درې چې قال موسی ما جئتم بالسحر ان الله سيبتله ان الله لا يصلح عمل المفسدين هؤلاء الايات شفاء من السحر باذن الله تعالى دا سحر علاج دی چې شوی په یو سړي باندې کنه چې نه شوی خدای ډیر لاجو ندی سورۃ البقره دا چې لولې یې نو بچبه او رستی سورۃ ندی فلق او ناس ونه چې کله وشي په چا باندې سحر او اثر پیو کی نو یې تقرؤون فی اناء فیه ماون لوخی کی باو بی دا با لولی او پاغی بے پوکی رسوم یو سبو علی راس المسحور بیا چا بانی جادو شوی دا او پسر بے وارا ناغا بیدار شی نفا وردی کی ذکر دا نفخ نشتا بس دیوی دی چی تقرؤو نفی اناین فی ایمان دا پیولو لی پاغو بو باند ثم يصب على راس المسحور الفاظ دادی دی ابن کثیر خان ویحق اللہ الحق بکلماته دادا اللہ شان دی چخکارکی حق پلو پخپلو وعدو سرا یا پخپلو کلمو سرا یا پخپلو حجتنو ای بحجج اللتی جعل الله لكم عليهم سلطانا مبينا امام راغب وی احجتنا ذا اللہ تنمراضی چا اللہ استعود پار دلیل گردولے دے ولو کرعال المجرمون اگر کبدگنی مجرمان خلق فما آمن لی موسیٰ پس ایمان راو نول موسیٰ علیہ السلام باندی ہچا الا ذریت من قومیم مگر یوسو کشرانو زوانانو دقام ددنا علا خوف من فرعون دا ولی نور ایمان نراؤلو دکه دا فرعون نیاری دکانا خوا دا وجه دا فرعون دیاری نا هم علایم او داغ دا فوجونو دا لخ کرو ان یفتنا هم چدیر سزا بور که و زیاتی بو که دی سران و ان فرعون العالن فی الارضی او فرعون په خپل خیال کې ډیر اوچتو په ځمکه کې هغه بل څوک نه منلو په خپل خیال کې ښه وینو له من المسرفين او دې د ډیر سرکشي کوونکو نه ذریاتن کې دوه معنی څوک د بنی اسرائیل اخلي چې قومه یې کې موسی علی السلام ته ضمیر راځي د دې ایمان راوړلو بنی اسرائیل کې اځوی معنا دار چې من قومي کې فرعون ته ضمیر راځي الا ذریه من قومه ادا معنا بهتر معلومی زکا جن بنی اسرائیلو خطول ایمان راوڑا و ده فرعون پا نسل کس لگ کسانو خوا لگ آغا رجل مومن او یو آسیا ادا سی نورم خوا تو ده دو قول دی پا دیکی خوا عن ابن عباس لفظ الذريه يعبر به عن القوم قدين امرات قومي خو ذريه سرولي تعبير کي يعلى وجه التحقير والتصغير دا خلق او تصفقات نو زکوي خو اوسو تن دي نو خلق انور په حقيقت کې دا امام رازي وي دا او روح المعنوی چو الزمیر عائدن الى موسیٰ ایتوائفتم من بنی اسرائیل کشافم وی خلیلت ترجی ورکیم وقال موسیٰ وی موسیٰ علیہ السلام پتسلے کی یا قومی ایزما قومی انکنتم آمنتم باللہ کتاس ایمان راولی پا اللہ باندی فالی توکلو بس پاغه باندې ځان وسپاره هغه اعتماد وکړه ځکه د ایمان سره به ازمیختونه راځي هغه کې توکل ضرورت ته ان کنتم مسلمین کې تاسو اسلام قبل ان کی ول اسلام ظاهری اعمال او توي ظاهری طاعاتم او ظاهری امتحاناتم فقالوا ويغي فورا على الله توكلنا خاص بالله باندې مونږه اعتماد کړل ربنا يا رب زمونږ لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين مگر زه مونږه فتنه او سبب د گمراهه د پانه دي قوم ظالمانو څنګه چې مونږ کمزوري شو او ديوم اٹکې نذيبا نورم گمراه شي وي با چو ګورا دا ځان ته حق پرسوي کدي حق پرسوي نو دې له خدای مدد نو ورکاو نو مونږ به ټکولیو خدای نه دي کنه نو نور ګمراه شو الله وی چې دا وجه دغه وا چې مونږ کمزور شو نه الله مونږ کمزوري کې دا خلق نور ګمراه کی نو مونږ وایو چې الله مونږ سبب د هدایت ته خلقو ګرځي او نه سبب د ذلالت خلق پنا جناب رحمتک من القوم الكافرین او خلاص کې مونږه په خپل رحمت سره په رحمتک وسیله ده په صفاتو اسماء الحسنا او صرفا دې قوم کافرانو نو سوال قبول شو فوحینا الی موسی واخیه مونږ وحی کړی و موسی علی السلام ته اورور دته ان تبوأ لقومكما چجوړ کې تاسو دواړه د خپل قوم د پاره به مصر بیوتن په دې مصر کې کورونه چې هغه جمعتونه دي خدای رج ښکارانه داسې کورونه وجعلوا بیوتکم قبلتن چوګر ځوي هغه جمعتونو د دې لپاره په طرف د قبله پلو کورونو کې جماعتونه جوړ کړي او دا قبلي په طرف کې نو پاغي کې منځونه کوي چې بار نه شي کولې کنه بس خو چې ته حق پرستو نو دا سختې پاغي باندې ښا یو سړی مونږ حکومت خو زنانه کوي کنه نو وجعلوا بيوتكم اقيم قبلتن تمام او ځکه قرطبی ذکر کوي امرو اي يصلو في بيوتهم ابن كثير وي هي وکورنو کې مونږ نه کول او جعلوا بيوتكم سمانا اي مساجد البيوت کورنو کې چې تاسو د مانځ زینو کوم جوړ کړی ناغه قبلي طرف سره جوړ کړي حضرت عائشہ وی رضی اللہ عنہ چې مونږ هم کور کې جمعات جوړ کړو تاسو مونږ د امت ام سنت تخا او چې څوک خبرې ناغي جوړ کې چې څوک نه خبر نو د مسلم روایت ذکر کړي روا مسلم عن شقیق عن عائشته د حضرت عائشه شاګردان دي مسروق شقیق او وی قال سالت عائشته چې ما تاسو کو عائشه نو عن صلات رسول الله صلی الله علیه وسلم عن تطوعه چې نبی اسلام با لا زیاتی مون څنګه کاو د فرض نه علاوه قالت کان یصلی فی بیتی قبل الظهر اربعن فی دماس پخین سلور رکعت سنت به زما پکور کې وکړو اربعن ثم یخرج فیصلی بالناس بیا به ووته نو من به وک خلق ته مسجد نبوی کې ثم یدخل فیصلی رکعتین بیا برابر دو رکعت بیا وکړو قرطبی نه کل کړی دا حدیث ها نکور کې زید مانزو او بیا دا غپو کور کې توبه توبه چې په کوټه کې ریو کټ زيو مطلب دا چې مصلو غړن دغه مانزو زې شو هغه کې ابادول تاجت نه دا مانزو زې شو دغه د اعتکاف زې شو بیا ها فاقیم الصلاۃ نو پابند کوي د مانزو او بشیر المؤمنین ای پیغمبره خوش خبری ورکا مومنانو تا چې فتح امر روانه ده وقال موسی ربنا وی موسی علی السلام په دعا کې چې رب زمونږه انک اتیت فرعون او ملأه تا ورکړی دی فرعون تا او دا ټول لخرو سردارانو ته زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا د دنیا زینت نمائش اډیر مالونه وجوند دنیا کې رضا خدا الله یو نعمت چې څوک وته د نعمت په نظر وګوري کنه او د دین کارونه پیو کې نو یا الله هغه په دین کارونه کو ربنا ای رب زمونږه لیذل عن سبیلک عاقبت دا شو چې اوس خلق گمراه کی د دین نه استاد لاره لم دا عاقبت ته لامی اجلیه نده اللہ دیده پارور کرده والا نا فاقبت داشنو خواه چه غوث خلق گمراه کی و مقابلی کی و عزت کی والمانا ما قیلا فیها مانا دا جده پا حق کی ویلشوی دی چه اللہ مل العاقبتی کوسو ضرورتي لم دا عاقبت سمانه چې دا کار انجام بل شان تشي خلق یو شان انتظار کې او بل شان تشي ښا مې انتظار خدا او چې فرعون با په دې مال او دولت باندې د دین کارونه کوي او نیک اعمال وکړي او هغه عاقبت دا چې هغه خلق گمراه کې استاد لارنه ربنا تسم سلام علیهم نو اربا تکتور کې او مسخ کې د دې د مالونه چې بس کاني شي کیته نه جوړ شي تماس دي ته وي وجد على قلوبهم او سختی راولي دي په درونو باندې مهر په ولګي فلا يمنو حتى يروا العذاب الالم دي مان راولي تر هغه پوري چې ویني عذاب دردناک ولي چې کله پته ولګي چې هلاکیږي بیا چې هر څومره خیره کینو کاوه موسیٰ علیہ السلام تروس پوری چدا سبیلیو نا صبرو صبرو صبرو و چکل پوشنو دا خوز دا ثواب کار دے خوا دا ثواب کار دے چی برخا پاکی واخلی قالاو اللہ قد جیبت دعوتو کما یقنن قبول کلیش واسطاسو دا دوانو دوان اگر چی حارون علیہ السلام دوانو وکلی موسیٰ علیہ السلام با دعا کولا وغا و پی آمین وی نو قرآن دوارو تاوی چه دعوتو کما پتاو لگه چه آمین دعا دکن فاستقیما کلکشه په دې خبره معنا دا ده ولا تتبعن سبیل الذین لا يعلمون چې ګوره مرګرتیاونه کید لاري او د دین دا کسانو چې نه پويږي او د استقامتم دغه معنا ده ګوره ارزه کې راځي ښا د صبر او تحملم دغه معنا ده چې ان تصبروا وتتقوا چې په خپل مسله کلکشه ګوره ښا ځکه ډیر خلق په اخر کې اوریدلې دي نه دي ټینګ شوي تکارې نه پويږي د امتحان په حکمت باندې چې حکمت پکې څه دی ښا مدارک وي لا يعلمون صدق الاجابته چې الله دعا قبلي کنا او حکمت الامهال او دا مهلتوم چې ورکین دي کې ډېر لوی حکمت ته ښا په دې څوک نه پويږي نه ور واوړي وتا وجاوزنا بني اسرائيل البحر الله ما پورې سل بني اسرائيل پاغه دریا قلزم فاتبعهم فرعون وجنوده نو اولګي دا فرعون او لخرې داغه په دې پسې بغيان وعدوان مفول له دې دوجي ز سرکشه نه او دوجي دشمنه نه بغیان فی القول چې د خلیکم بدی رضی وی کم سپک سپوری وی آدی ظالم او عدوان فی الفعل امام بغوی وی ما علم کی دا دیو جنور پسیشو خوا باغیین و عادین سو حال وی خود اول مانا بہتر دا مفول لہو دے مفول بہو اغا قسم دے چې سبب دې د فعل لپاره تکه غاتوان الحرب جبنن وللان لکې ناشتي یره جبنونو جبن موجودونو هغه د وجه نه کې ناشته هغه زم نه دي چې هغه د فعل لپاره علت ښا چې ضربته تعذيبا بلکې خبره الټه ده دا د مفعول له د لپاره د فعل لپاره دا علت ښا د وجه د سرکشه نه او د وجې د دشمنه نه حتا نو واپس کې د خلک د ابو جهل ورپسې ورپسې حتا تر دې پورې د ادرک او الغرق چراګیر کذلره د چاپیرا ټول اطرافونه غرقې دو ادرک او الغرق حضرت شیخ ویلو چې ګوره دې کې څومره کمال دی کوم خلق ویلی چې فرعون نه دی غرق شوی نو دا غیزه پاره پکې سفر نه هو ځه وله کدا سی ویلی چې حتا اذا ادرکه البحر حتا اذا ادرکه الماء غریب ویلی چې ټیک د دریاب کې لړو په دریاب کې هډیر خلق ګرځي ته تلورشا دمرا په وچه نوینه لکال ته جګر دي څوک پکې دن ندي غپی وي میان نسی سکی کنه هغه بیا هو غرقو یې وي نو ځدی کې خو خبرې شان نشته کنه چې ته وایې چې نه د غرق شوی ښا ادرکو معنا کوي تراکمت الامواج فوق فرعون وغشیته سکرات الموت ابن کثیر وی ښا فقال هو کذالک په دغه وخت کې چې وکړي ښا د ایمان لپاره وخت نو کنه مخکې ښا دغه وخت د ایمان دراوړو دی ښا راګیر کده لرا ډوبې دو قالا نو وی آمنتو ما ایمان راوړې دی وره دیم چالاک دی ښا تاسې نو وی چې اومنو اومنو د ایمان راوړو ما نو عامه ما خوې بخارا ولې انه شان د لا اله نشته بل حاجت روا او کارسان مگر هغه ذات ته امانت بي بنو اسرائيل چې مان راولې پاغه باندې بنو اسرائيل او انا من المسلمين او زه هم د مسلمانانو مرګره ما ایمان پرې دینو انا من المسلمين هر څه یو ښه پورا دا الله رب العزت وی کنا چې الله یما په هر چا په فطرت کې پل توحید یخه دی خو د چا غداسي چې داږي ذهن متوقد وی بل وی نغه کار شي زرو لکه مومنان واه او د چا ذهن مقدری خاوري ماوري او د دنیا له لعب په پراتینو ناغار ده نخکار کی اچی تیلی و تاوه نو بیا خکار شی خواه نو چی فرعون تا تیلی و نو بلک شو او چی غیق لی خواه چی آمنتو انهو لا اله الا ابن کثیر وی چی کما خبر دلت خلق نقل کی نو آغا کمزور ده والحدیث الذي فيه قال اغه حدیث چې باغې کې نبی علیہ السلام وی چې قال لي جبريل یما تبیا جبريل واقعا بیانولا ځکه هغه سره ډېر تواریخ دي کنه هغه خوارس لیدلی دي ترانیانو تمته واقعا بیانل چې یا محمد لوړې تني هرکه ته په وخت کې وې کنه چې فرعون غر کېدو ناشنا کارو کیمرا نوا او نن ما بوي لا اخستو من وحل البحر ما ما دریا با خطر اغستا اصلي خنا کا وجعلته في فيه هذا فرعون پاغلو خلک می ور منډلا ولي وی چې کلمه ونوي الله رحیم ذات ته څه نه چې دې کلمه وي الله پر رحم ابا خنا و تو کی نو ما بوله خپل بندو لخه دا ابن کثیر وی چې فی کثیر ابن زازان دې کې راوی دې کثیر ابن زازان مجهولن محدثین مونږه خو نه پیژنه چې اسوک دې څه دې کلی دې کله بل ځای دې مجهول دې خبره دا کمزور خبره ده دا کمزورتیا وجه په خپل دا حدیث په دې دلیل له چې ولې جبريل عليه السلام سره ذاتياتو ته فرعون سره پیغمبران خو لارچا په ایمان خوشاله ای او په کفر خفای کنه ناغو له خلې کې خلټه چولس ذاتیات خو سره نو یو حزمه امدار چې په دې سره باندې ایمان نه محروم کېدو چې هغه ولا خل ډک کړه خاتینه او بیا دا ابن کثیر وی چې کچره دا خبره کړې وي چې خلک مولا خټه زکه چولا چیزا پا دی خلی باندی ویلیو چی انا ربکم الاعلا نو بیام که حدیث سرنگا خو پا فضائلو کی ملال قاریوی پا فضائلو کی بیا لگی خوا نو که دا ایویلی ان لا سنا صداقا بیوکن چی پا دی خلی دا گورا دا خدای توب دعوی کردی وان ورگا چی دا پانو نیولا ڈکا کم چی دا سی خل خود شادوی الان نو جواب راغی د الله طرفنا چې وسو وقد عسویت قبل تا خو مخ کی شرکشی نه فرمانی کولا وکنت من المفسدين او ته په دنیا کې دا هغه مفسدان نه چې مشهور دي د ټاپ خلق دي سباوی کشمار او سوې چې د ایمان راولم الان مانا دادا اصل کی مدارک ہوئی چال آن تؤمنو بالساعت فی وقت الاسترار دیکھو دے استرار حالت تے دے یعصا و دے بأس ایمان دے او دے اللہ تنقب لیگی حین آدرکا کل غرقو غرقو چر و ایستا من نفسکا او دے زان دے امید او تمه قتی شوان نوست چگه وی دا ایمان نه قبلی کړی دا بیا هو دنیا کې ډېر سو کافر نو دا دی ابن عربی مذهب دی محی الدین ابن عربی د صوفیو مشر چې هغه د دې قائل لچی فرعون په دنیا نه مسلمان تیر شوی دی امام شعرانی ولا توجیهات کی او صفائی کی شیخ الاسلام وی چې تبا ده کمی خبره صفائی کی داغه خو یو کفر نه دی نو ده کمی صفائی وکي چې هغه داسې ویل دي هغه سی ویل دي نه فلیوما ننجی کا ببدنیکا پس نن ورځی اوچت غرزو ما استالاش ننجی کا این نلقیکا علی النجوتی مدارک ہوئی نجوہ اوچت ازمکی توئی کنا اوچت ازمک اومراتینا مصر دی ہوئی دا اوچت تی بنسبت سرنورو ملکونو تا نو مصر کستا لاش پری دما لتکونا لمن خلفک آیا چشی دراتون کو خلقو دا پارا عبرتو چوی ویدی وی نیچی داغا فرعون دی چی دا بات لایتوب داوا کړی و او خلق مدن عبرت اخلي وین کثیر من الناس بشک ډیر د خلقنا ان آیاتنا لغافلون زم د آیاتونو او قدرتونو نسیتنا اخلي عبرتنا اخلي غافلون معنا ځان غافل کړی او دې تاړو کار نه وی داوی کنخا چما من قال عن الصوفیتی بی ایمان فرعون چاگی داوی چاگی ایمان سر تیر شے فقط انکر آیات القرآن دا خود دیر و آیات دا قرآن نے انکار شکا ولا یجدی فیها تاویل اگر تاویل با کسو کینو سو فیدہ نشتا پا دیکن قرطبی ہوئی نو دستا حال شخا بدن میں دلو ورد او دغسی روح پکی نشتا دومی جزا من جنس عمل لا ولی کما لم یفده ایمانه حین العذاب سنگ چی داغا غا ایمان تشکو کوا تو پکی نو نو لم یفد القاء بدنه على النجوه نک بدن ولا ورته نو سچلو شو دا وسوک نشی ویل چې هغه خوا خلاص شخه بختورو نور غرق شو دې خلاص شو کوم ځای خلاص دا سه الله سره وکړي چې څنګه عملو اوسره ها دا ځان له خبره چوي اوسو مشته دې د قاهری په عجائب ګر کې او خلق ګوري نا غاسه به دلیل خبره ده شته دې خدا پتر نه جداد فرعون لاشته کړ بل څوک دې وظیفه دا ګمان کړي چې او دا باغی ولقد بوانا بني اسرائيل مبوع صدق یقینا مونږ زیور کړو بني اسرائيل ته زیډیر د عزت او د شرافت صدقین سره بیا تفسیر کو اے منزلن صالحن مرضیان امام راضی وی ډیر خزیم ورکړو بن اسرائیل ته ورزقنا من الطیبات ورزق ورکړو دی لا صفا او سترا د دې لپاره چې رستو اخیری نبوت را روان دی رسالت چې هغه تیار شي او باغی کی شامل شی باغی پیغمبر ایمان را وړي خا زکم دا دور احسانات ور سره کولو چې خزایونا خمل کنا او خو نعمتنا دار سو مدور هم اختلفو نګور او د دیو می اتفاقو چې عربو ته او سو حضرت قومونو ته بيداوي چې پیغمبر راضي دنیا ته او مونږ به دا غمر ګرځیا کوم مختلفو ځای اختلاف نه وکړي حتى جاءهم العلم تردی پوری چراغ اتغیت علم چاہو پا عربو کی پیدا شو بس لگا علم ورطرا رکنا بے اختلاف جوڑ کے جدا آغا ندے آغا پیغمبر ندے چمونگا پا کتابنو کے وینو نا نا اللہ گورد عمرالوی ظلمیو کن چی آغا وقت کی موسر دغا احسانو کن چی دا فرعون نم اخلاص کلل اب دا دا ټول رستو خاص دا دید پارا چی اخیری امت کی شامل شی او اغی شامل نشنو نو بیشک رب دا فیصلہ کی پمیند دی کی پرد قیامت با خبرو کی چیدی با کی اختلاف کن فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اے انسانا امام بغوی وی ایوہ الانسان عام خطاب دیکھا اے انسانا کچرت پا شک کی داغی کتاب ناچمون نازل کرے تا تا چغدا قرآن دے او دی بیانات تیم نو خیر دے شک علاج تکنا فاسأل اللذین تپوزو کا داغی عالمان نا یقرون الكتاب من قبل کا چیغی لولی بیانی کتاب دا اللہ استان مخک مخک یقرون ازکا ہوئی وسی ام لولی وس کو قرآن لولی مخک تورات لستو نو ایمان راوڑے چکم ایمان راوڑے پالی کتابو کیا گیا دی عالمان دالی کتاب آغا یہ دی امت کی شامل شو داغین تپوسو کا حقیبا تعلوی کا نخص تا دو باغی اعتماد شتا لقد جاک الحق من ربکا اقنن راغتا تا حق درفستانا فلا تکونن من الممترین مکی گا دا شک ان کنا نمانا دادا چی چا پیغمبر ته خطاب کړی دی نو مناسب نه ده دا خو شک نشته او مما انزلنا الیک عام قرآن ته مراد دی اوسو کوی من القصص المنزلة الیک التي من جملتها قصة فرعون هغه واقعات او قومه واخبار بنی اسرائیل کدی کې شک نه دا خو د مخکنو کتابونو مزامین دی کنا لاغی نتا پوسو کنا قرطبیوی قال محمد ابن عبدالواحد سمعت الامامین سالبا و مبردا محمد ابن عبدالواحد وی چما دقلو مشرانو سالبا مبرد ناوری دلی ددی آیات پا حق چفین کنتا بی شکن سمان قل یا محمد لعابد الوسن ان كنت في شك اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بت پرست تو آیا چکہ ستاسو شکی پا دی قرآن کی پس اخبر علماء انتا پوسو کہے کنا فلا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ مکی گئے دا کسان ناچ درو جن کی آیتن دا اللہ فتکونا من الخاسرین شیبا دا تاوانیانونا نو خطاب دا دینا اگر که یو تن تا دی خملات تینا هر انسان دیخا چولا تکونا نامکی گدا کسان ناچ درو جن کی آیتون دا اللہ نو شیبا دا تاوانیانونا بیشکا کسان چثابت شید پاگی باندی کلمہ دا ربستا چلا املا ان جہنم لا یومنون اغیمان درولی ولو جاتم کل آیت اگر کراشی دیتار قسم دلیل آیت معجزہ حتی ارو العذاب العلیم ہاں ترسو پوری چی کوئی نی عذاب دردناکو لکد فرعون نا خو بیا قبلی گی نا اخو ایمان استراری دی اگر نا قبلی گی اللہ تخا لقوم دی یونس علیہ السلام ذکر کیو دا سورت ممتازو یو پا دیبان دی چاکلی دلیل پا کڈیرو بل پا ترغیباتو دا قرآن او دریم او ذکر د توبې د یونس علی السلام د قوم دا وا ناغه ذکر کوي فلولا کانت قريه پس نو داسی او کله په دنیا کې امانت او ایمان راوړو دا ځاب په وخت کې فنفعه ایمان او فائدہ ورکړي ته ایمان نه نشته داس وګوره ټول هلاک شو ادا سے بڑیرو چیزی والی خواہ پیدای وار نکلا الا قوم یونس هم اگر قوم دی یونس علیہ السلام لما منو کلچ ایمان راولو کشفنا عنهم عذاب الخزی نلری کمونگ دینا عذاب در رسوائے پدی جوند دنیا کی امتانا ملاحین او نفع ورکلا تر یا وقت پوری ندو قول دی پدی کیوں یو قول دا چې د یونس علی السلام د قوم توبه قبول شوه او الله بچ کړ د عذاب نه خدا ولی قبول شوه ځکه عذاب بلا واقع شوه نه چې واقع شین بیان لري کې په علامات یې لیدلو لکه مخ کې چې بغتته نه او جهرتن کنه او واقع شوه نه او توبه وې ستړیر په اخلاص اللہ تینا عذاب لری کنو تا مانا کی امام راضی حلا کانت قریت واحدت من القرى التي اهلکنا نو داسی اوکلے یوم تاوی کلن جلائی محلاکلی تابت عن کفره عن کفرها چطوبہ استردہ و اخلصت فی الایمان قبل معاینت العذاب چې توبه ویستاو اخلاص او په ایمان کې مخکې د لیدو د عذاب نه الا قوم یونس او دا قوم یونس علی السلام چې عذاب له انو لیدلې توبه ویستاو اخلاص او کو نو قبول شو دا امام راضی وی قرطبی او روح المانی وی قال زجاج لم يقع بهم العذاب وإنما رأوا العلامات التي تدل على العذاب علامات لدلوخة عذاب نوم ولو رأوا عين العذاب لما نفعها الإيمان بيابولا فهذا نورك الإيمان خان قلت قول الزجاج حسن وقرطبي وي زما خو زدا قول خوخ دي چې ستا خوخ نه زمونږ هم خوخ دي ها دور ده چې استثناء ورته بیا خینو ها چې لا قوم یونس کوم استثناء شو دا بیا منقطع جوړیږي ځکه مخکې د قريه تون ذکر چې راغله دا هغه کې خدا نشته خو چې هغه ایمان نه دراوړي مخکې ادا عذاب په وخت ایمان راوړل دي نو ندي قبول شوي لولا كانت قريهتن الا قوم يونس با الا اس معنا ده لكن سرشي ځکه هم منسوبه ده کنه ها چې من قطع منسوبه ای ها مگر قوم دي يونس عليه السلام چې وو هغه ایمان راوړل په داسې وخت کې چې عذاب پلانو واقع شوي او با دویم قول دغه چې نه عذاب په واقعیا او لیدلې او په اخلاص سره توبه وست نو الله بیا واپس کو علامه نه وی لیدلې عذاب لیدلې واپس هغه دی و چې نو چې بیا خصوصیت څه شو هغه د ټولو قومونو داسې حال چې کوم هلاک شي زګه چې واقعیا شي او کاری مخکیمان راوړ نه غیبم بچیو نو خصوصیت څه شوی منگوائی خصوصیت دا دے چه دا قوم دی یونس پا شانتی توبہ چاند دیستی بل حس قوم دا سنو خوا چه غی پا اخلاص توبہ استی وی لکدی قوم چی ویستا او چه گور دا سوی روہ تساراتا کورن خوشکلو ناریناو دنانا ساروی او ساروی چیو واگانی و میخی او بچیت نه جدا کړو او چې چا سره وسا امانت وکنه نو کاغه به داسې او ګټه و چې دیوال کې به لګولې او نه دیوال به ونړاو او ګټه به خپل مالک له رسوله داسې اخلاص یې نه کړی. نو د خصوصیت نمرات خصوصیت د توبې د قوم د یونس علی السلام دی. زغه معنا به تر دا بیا ومتانا ملاحین او فیدا میور قلادیتا تر یو وقت پوری ولو شا ربکا لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. دین رستو اصول دا دعوت بیانی پیغمبر پاکتا چاگی که اکثر تسلیت که خوخوی درفستا ایمان براولی وغچا چی بزمکا کی دی سنگ ایمان کلهم طولو جمیان پا جمع باندی یو با پا کم کافر و مشرک نو طول با ایمان راوڑی خدا دا اللہ ندخوا خکن دا نور دیونو کی ترشیوی دی خوا چه ولیکن لیبلوکم ولیکن یذل من یشا و یهدی من یشا ولیکن یدخل من یشا و پی رحمت دار سر دی اللہ دا سنکی افا انتا تکرئو الناسا تبا زبردستیو کی پدی خلقو حتی یکونو مؤمنین تردی چی دی مؤمنان شیم ناستا اختیار نده کنا دادا اللہ اختیار وما کان لنفسنا تومن الا بیزن اللہ او ندی لائق حسی او نفس لرا چی ایمان روڑی مگر دا اللہ پا اجازت دا اللہ پا توفیق سران بیزن اللہ اے بمشیتی ہی او بقضائی ہی او بی توفیقه مدارک وی ټول معنی سي پس چې الله رحم بچاو شي او ایمان راو نور دا نستا په اختیار کېشتا افانت تو کرے هو نو دیو بند په اختیار کېشتا وما کان لنفسن ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون او ورزي الله دا پلیتی دي شرک هغه چا باندې چې عقل نکار ناخلی غافلون کی غافلین نو چکم سره خپل عقل سره سوچ او فکر نه کوي تعالی دې له نعمت شکریا نادا کی نو بس الله په شرک کې ساتي نو قل انظروا ما ذا بالسماوات والارض هو ايوتام چه خلق وګوره فکر وکه نظر د عبرت آغا دلیلونا چی پاس مانونو کی دی آغا چی پاس مکا کی دی سمر بے حدا و بے انتہا دی دلیلونا دی چی دا ہر چا دا ایمان دا پار کافی دی دا ہدایت دا پار کنا چی اللہ دا چا پا حق کی ارادہ نہیں کلی ندا آغا پا حق کی دنیا روانا دا اس نشتا خوا امام راضی ہوئی امرو بالنظر والاستدلال في الدلائل اللہ تربنا حکم شدید جید پا توحید بانی دلیل قائم کہے کنا فکر روکے لئاللہ يتوہم ان الحق هو الجبر المحضو رد کی پا جبریو بان خوا چگی بیلی چی ربان دا مجبور دے و دیبا جس سوچو فکر روکے ہو اہم دا خو چې الله په فضل وکړي نو الله غيو مونږ دته ګنا نشو کولې وي وي دا څنګه جبر یې تاسو چې ته ګنا نشې کولې چې دې مجبور دې په سم مجبور دې د ځان لپاره هم مجبور نه دې نو الله لپاره مجبور شو نو یې ځکه تعالی حکم وکړ چې ته مجبور نه یې تما خو عقل من خو خیار خدا نشمن پیدا کرده او دی کائناتو کی فکر کوا تاسر اخپل اسباب شتا کنا زبتا پا دی بخم چی تبوی چیر مجبور او ماو دا وما تغنی الآیات والنظر او اس پیدا والنور کی دا آیاتونا دا قرآن او یرول دا پیغمبرانو دا غی قوم ناچی من نرولی دلیل ایس نشتا خواه نا دلیل شتا نا کتاب شتا نا پیغمبر ایس نشتا داری پا حق کی خواه چه ایمان روڑی فهل ينتظرون مطلب ایما خود ایمان د پاره پریخی ہے محلت میں در کڑے دے چی ایمان در آوڑے نو عذاب دی پیراشی اللہوی انتظار نکی مگر مثل دروازو او دا عذابونو داغی کسان تا چی ترشوی دی مخید دینا قل فانتظرو آیت انتظار کوئنی ماکم من المنتظرین دوم تا سر انتظار کوئنکیم ثم بیا چی کل عذاب را نو سچلو شو اللہوی ثم ننجی رسولنا بیا مونږ اخلاص کړل پیغمبران او استقبال ذکر کړی نو نجی چې دا خبره تر قیامت پورې شته چې الله وي زما بندیان به بچ کیږي او ظالمان به هلاکی بیا مونږه بچ کو پیغمبران خپل لاو کسان چې ایمان راوړي کذالک تد الله فیصلی دی تد الله شان دی حقا علینا ننجی المؤمنین لازم دی په مونږ باندې چې مونږ با بچو او خلاصو مؤمنان دې ته حق تفضلی ویغه دا د الله د فضل احسان د وجې نه پزان لازم کړی دا هغه باندې چې حق نشتا به د معتزلهونه او یې بغور حق مانی ادا ولا پیش کې دلیلونه چې حقا علی لانج المؤمنین دا په موږ باندې لازم دي چې خلاصو به مؤمنانو دا خواږي وي چې دا څه سوال کول شي چې به حق فلان به حق فلان ولي د بندیانو حق نه پالل باندې کوي خو نو زور دې ولا ترقی ورکړي چې ته اوس په سوال کوي چې الله چونګي د فلاني پتا باندې حق دې کنه تا په خپل ویلي چې حقا علینا دا هغه حق وو یا سوال کوم ها په الله خو مبهم ویلی چې حقا علینا نو چې انو مې خو نه واستي اته انو واغستو نو دا علم درته کم ځای راغلو دا ځکه بیا زموږ په فقہ کې راغلی باب الکراهیت کې چې اکره به حق فلان دا مکروه دی مکروه تحریمی دی چې دا سه سوال باندې کوي چې به حق فلان دا زه به ځتیان نه وخت شو وی موږ په کې راګیر وی تاسو نه منئ چې دا د معتزله مذهب دی هغه به وی چې به حق فلان نو موږ سره وایو موږ معتزله نه یو نبی هغه اوري راوري ځان له تعویلات کوي چې نه نه دا وی دا مطلب نه دی دا مطلب دی اسی بس قل یا ایوہ الناس مانا کی داغی مخی آیاتو چین کن تفی شک کم میں ماندلنا چین داغی نمرات پیغمبر نو اے خلقو کچریتا سو پشک کی زمان دا دین نا چی دی دمر زمان کی تاو زمان دین انو پی جاند زوم انو پی جاند نننی دا توازی حو ایما فلا عبد اللذین تعبدونا من دون اللہ زما دین دا دی چه زبندگی و عبادت او عاجزی او تعظیم نکوم داغی کسانو چه تاسوی کوئی بغیر دا اللہ نا دا نفی شوا چه زما پا دین کے نفی مخ که دا چه لا عبدو دا بلچا بندگی و بلچا تعظیم او بلچا تب آواز نکی ولیکن عبد اللہ اللذی یتوفاکم لیکن زبندگی کوم دا اللہ آغا ساتو چه تاسو بمڑکی ریزیم نگواری دا اشاره دا گواری دیتا خوا تاریز دی پت اشاره دا چه مکاو گواری نمارے نباو نیسی مڑباو کی ولی غیر اللہ تاواز وامرتو ان اکونا من المؤمنین ما تامر کلی شوی دی چه شمزو د مؤمنانو د جماعتنا د موحدینو د جماعتنا او ګورته د مؤمن څومره لوی شان چې دا د پیغمبر وی ماته الله ویلي چې مؤمنانو سره شامل شي او چت مقام د کنه اشاره الى ان المعتبر المقبول هو الايمان في معية النبي چه معتبر و مقبول ایمان اللہ تا کم دے چه دا پیغمبر پا مرگرتیا کی لا بمحض الاستدلال والنظر ادا ایمان ندے چه زانت دلیلو ننسی پا قرآن کے او پا احادیثو کے او نا نا او دا سوک دی دا سوک دی چه ننوئی ویزو توحید ربانی بیانو ما یعنی ځان موحد گنی ویزا خلو دی پدی دلیل لی چه دروغ وی زکا تاغا توحید بیانه چه نا پیغمبر بیان کرده نا صحابو بیان کرده نا رستو چه دا حق برستو بیان کرده بولی اگی خود اللہ توحید بیان کرده او قیدی او سرن دی اخی چتاوی چې د توحید ربانی نو دا د مطلب دی چې د نورو کې نه ما او دا چې بدنام دی پوری چریږي نه نظام نشي ویل چې نه بیانو ما هغه بیا وکچکی نن فرض موحدین شته نو دا سی وی ان دا سی وی چې دې مرګره ما شهادت کې ما نو توحید ربانی بیانو ما وای ګوره کار سو وای خدرو دروغ دی ها چې څو دی هغه توحید نه بیان کړی چې پیغمبر کوم بیان کړی دی قرآن دا توحید نه دی آیو کتاب جوړ کړو او نو مليخه توحید لا مثال حضرت شیخ وی ټیک ده کنه دا خبره صحیح ده چې دا توحید دی چې دی مثال نشته نه په ژوندګې د پیغمبر کې او صحابهو کې او تابعینو کې دا هغه نه دی دا بل څه شی دی ولیک هغه یو توحید مثالی خو دا لا مثال دی په هیڅ دور کې دی مثال نه تیر شوی مونږ دا توحید نشو کولای پانه کې موجه کله دین حنیفا ماته ویل دي چې کلک خپل ځان د پاره دی دین چې وی کې رد باطل دی فلا تکونن من المشرکین ماته ویل چې مکیګا مرگره ده مشرکانو پا ایس کی مرگر تیا گوره خواه نو دین پا کار که نو دنیا پا کار که لکه دیر موحدین دی چیغی وی نمونگا خوصر وی پا سیاست کی مرگری و رڑاگه مولا سر اوی پا دین کی وی گوه قرآن وی چی من المشرکی عام خبر ده سیاست ستا وی او دین ستا وی خواه دا خو یو شی دی کنه او بدی باندې خاص خلق پیدا عقلمن خلق په پیدا چلامه اقبال وی جلالی بادشاہی هو یا جمهوری تماشا هو جدا هو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی بیکارہ تماشا جوڑکی جلالی جوڑکی لکھا دا اکبر دی او دا بابر دی جلالی بادشاہی خواہ شخصی بادشاہی حیاء جمہوری تماشای خوچی دین او سیاست تی جو داکلو نو چنگیز خان تی جوڑ شو بس بیائی لکا کترکو لکا دا گوپیانو خواہ دا به نه کوي چې مونږ په دین کې نیو مرګري او په سیاست کې مرګري وي ولا تدعو من دون الله امر بلا بغیر د الله نه ما لا ينفعك ولا يضرك هغه عجز مخلوق او چې نه تعالی فائدہ در کول شي او نه تعالی نقصان پین فالتا کدا کار دی وکو انک ایذم من الظالمین مشیبت او په دغه وخت کې ظلم کوونکو نام وایم سسک الله بذرن کورسی الله تا ته بندا سمامولی غون ته مرز په دې دنیا کې ای بذرن ګرمک نه ده ګرمک دا په کې داخل لنه ها ځکه بار اغله دا بال هغه بال ها چې مخکې ذهب الله بنورهم کې او دې خپل کار نه پرې معمولی تکلیف فلا کاشف له الا هو نشری رکو لغی لرا مگر اللہ بیلری کئی نتو آیا چی اللہ دا تکلیف زمانگنا لری کئی نبی آلرش پا اخپل والا دارو درمل اوکا کنا اخپل کورا نی دارو درمل اوکا ڈاکٹر نا غراو عرص چی باول بداوے چی اللہ خکول ستاکار دی مونگ بس الہ والکو خو خکول ستاکار دی دا توحید دی ته نور سن دی په دې کې ښه په دا هر خبرې سوال باول د الله نه کوي ښه کله سره حیران شي او خبره د پیغمبر د خلی نه خطلی کنه نو هغه پروتو که کفر دی کنه چې کله نبی علیہ السلام وی عبد الله ابن عباس تا چې اذا سالتا فاسأل الله عامش وکنا عامش وصفقنا وإذا استعنت فاستعن بالله او کلوی صحابیتا چکه استاد چپلې شراق هغه پاتې وشلې دو الله نه غواړه نو عام خلق ته جوه اگر حضرت علی او مقام کی ویلی چرتا براشی چې خلق تا خبره مکو چې دا غی د عقل مناسب نه ویلی ان یکذب الله غیب الله تکذیب کیو وچ دا پکې تاسو دیو او سبب ولته جوړ شوی د دې لپاره ویلو نو څوک دا خبره لکه عام خلق ته نه غیب وی چې اصل دی پاټه خدا دې لار کې بچت ته پروت دا ومن د الله نه وړو الله نامونگا غټ غټ سیزونه غواړو پیدا خدای بنده در توحید سبق ده کنخا دا پیغمبر ده توحید تعلیم ورکڑه ده زکا چه تو ده چپلی پاٹه بغیر ده اللہ نا نگواری ده بلی چه ناو خال نبیاو چری بلشه نگواری خا نور سپاتی شو ده توحید مقام ده ده کانٹرول ده چه گواری فلا کاشف له الا هو بل څوک نشي کولای ښا ردی پورې خاندان د پکار د کفر خبره ده ښا چې څوک دته وای کنه چې معمولی غونتی از غیر مات شو زید و شو او تاته وای چې د الله نه سوال وکړي چې الله دا جوړ کړي نو هغه اکثر خاندي وی دا ډیر غټ تکلیف دی وی چې زما مړه دا تکلیف خبره پریزه دا توحید دی دا ډیر غټ دین دی او ډیر غټ نیکی ده ته څه دی پوي کې نه کړه دا قران نو واقف دی وای یرید کبی خیرن کله اراده وکي ستا په حق کې د خیر او برکت او د رحمت او فلا رات تلی فضلیهیم نو اگر دن سوک نشی اغسطه نشی دا واپس کون که دا اللہ دا فضل نو باقی با الحمدللہ وائی الحمدللہ نو کلی او سلی نو اگر دا نفی او دا فیدی کارتا او دا خوشحالی کارتا سپکو گوری خوا لکه حضرت عائشہ یو ذل یو سوال گری دا انگور دانا ورکڑا وسوک بو سره ناس تو خوا کې داسې نه بلده ونتي نو هغه خاندل سره کته کو ما یې شو ته وی ولي پیر په دې دا ورو جماعتي په یو دانه ودا حضرت یې شو ته وی چې فمن یعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن یعمل مثقال ذره شرا يرى مونږ خو قرآن ته ناس یو الله زمونږ د شپې ورځې د قران په خدمت کې صرف کې ممکن هر څه کوه وی د انګور د دانې نه به سور ذرات جوړيږي شمارلې شي سور ذرې وتی نه جوړيږي وی دې پر مهاندا حدیث کرا دي خپل عملونه سپک مګړې غره چې تاسو یې سپک غنې نو خدای بدل به یې وس در کې اول به تقدر کې او ته به تدرانه ګوري کنه یوسیو بی من یشاو من عبادیم رسی الله دغه خیر او برکت هغه چاته چې واړی د خپل بندیانو نه هو الغفور الرحیم زکات هغه بخشش کون کده مهربان. قل یا ایها الناس هو خلق قد جاءكم الحق من ربكم یقینا چرای تاسو ته حق قران درف تاسو نه شروع کړم په دې اکان للناس عجبن ان اوحینا الی رجل منهم خلق تعجب کی دینا ومن اهتدا فانما یهتدی لنفسه هغه څوک چې کامیاب شو په قران سره نو دا کامیابی به د خپل ځان په کار شي په خپل وطن خوشحالي ومن ضل عسوک چې گمراه شو فانما یضل علیه نو پوج به پاک باندې ومان علیکم بوکیل او توایا چې زه په تاسو باندې ذمہوار نه یم چې تاسو باندې سټ نه نیسم او دل تبارا علماء مسجد نبوی تا چه دیو تفرید ہے زمازہ کار نا دے وَتَّبِ مَا يُوحَائِ لَيْكَ مَا تَوِيلِ شِوِي دی چه تابداری کوا داغِ قرآن چه وحکولِ شیطاتا وَسْبِرْ لَهُدِ رَقْرَانَ نَلَّاوِ صَبَرْ بَقَيْكَ نَا ندید پارا خو صبر علاج دفا او صبر کوا پدې کې صبر ډېر ضرورت دی حتا یا کوم الله ترغه پوری چې الله په خپل فیصله وکړي او هو خیر الحاکمین ځکه چې الله د هر چا نه زیات بهتري فیصله والدي تاسو ښه ستاسو فیصله بل څوک نشي کولی لکه الله یې چې کوي